6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 25 september. Gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting moet je tegengaan door de klanten aan te pakken. Dat zegt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. En in Amsterdam zijn nog nauwelijks nieuwe HIV-infecties. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Sinds 2010 is het aantal nieuwe infecties die tot AIDS kunnen leiden in Amsterdam met 95% afgenomen. De stad heeft daarmee de internationale VN-doelen voor 2030 al gehaald. De daling is volgens het AIDS-fonds te danken aan de goede samenwerking tussen organisaties, wetenschappers en patiënten. Ook het HIV-preventiemiddel PrEP wordt veel gebruikt in Amsterdam. De stad heeft voor extra budget gezorgd om het middel voor meer mensen toegankelijk te maken. In de strijd tegen gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting moet er meer worden ingezet op het aanpakken van de klanten, zegt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Klanten die tegen betaling seks hebben met een minderjarige zijn per definitie strafbaar. Maar ook als het slachtoffer meerderjarig is en de klanten kunnen vermoeden dat er sprake is van dwang, zijn ze strafbaar. Het centrum wil dat de politie meer inzet op het opsporen van deze klanten. De regering van Kosovo zegt dat de bezetting van een klooster ten einde is. Een groep gewapende mannen viel gisterochtend het complex binnen. Bij vuurgevechten met de politie kwamen 4 mensen om het leven. Volgens Kosovo werden de aanvallers door Servië ondersteund. Het kloostercomplex staat in een dorp waar voornamelijk etnische Serviërs wonen. Na een staking van bijna 150 dagen zijn de vakbond van scriptschrijvers en de grote studio's in Hollywood het eens geworden over nieuwe arbeidsvoorwaarden. De leden moeten nog wel instemmen. Als dat gebeurt, kan er worden gestopt met staken. Scriptschrijvers willen nieuwe afspraken over royalties. Zo krijgen ze nu amper geld als een serie of film op een streamingdienst wordt aangeboden. Wat de vakbond en de studio's met elkaar hebben afgesproken is nog onduidelijk. Een staking van acteurs in Hollywood is voorlopig nog niet van de baan. Maffiabaas Matteo Messina Denaro is overleden. Afgelopen weekend werd duidelijk dat hij niet meer uit een coma zou ontwaken. De 61-jarige Denaro hoorde bij de Siciliaanse maffia. Hij kreeg meermaals levenslang en was 30 jaar op de vlucht. Begin dit jaar werd hij opgepakt bij een ziekenhuis, waar hij onder een valse naam voor kanker werd behandeld. Ajax heeft per direct technisch directeur Sven Mislintat ontslagen. De reden is een gebrek aan breed draagvlak binnen de organisatie, schrijft de club. Er zouden meerdere pogingen zijn gedaan om het draagvlak te herstellen, maar zonder resultaat. Directeur Van Hals schrijft dat dat tot onrust heeft geleid, net als de teleurstellende prestaties van Ajax. Gisteren werd Ajax Feyenoord gestaakt nadat er meerdere keren vuurwerk op het veld was gegooid. En daarna bestormden hooligans de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena. Het weer vanochtend eerst in het oosten zon, daarna bewolkt met in het westen ook kans op wat regen. Later vanmiddag opnieuw zon en het wordt 19 tot 23 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. De eerste file staat er al vanmorgen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Om gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting tegen te gaan, moet er meer worden ingezet op het aanpakken van de klanten. Dat zegt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Sinds 2 jaar zijn klanten in de prostitutie strafbaar als ze een vermoeden hebben van dwang of mensenhandel en dat niet melden bij de politie. Toch is er sindsdien nog niemand voor veroordeeld. Shamir Keuleers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat die klanten uit beeld blijven? Nou ja, allereerst, die strafbaarstelling die u noemt, die is nog maar relatief kort actief van kracht. Dus het is nog echt ook te vroeg om te zeggen dat er niks gebeurt. Maar we weten wel dat deze groep klanten waar we het vandaag over hebben, dat zijn de klanten die moedwillig bijdragen aan de dwang of gewoon eigenlijk weten dat het slachtoffer minderjarig is. Ja, die zijn zo verborgen omdat er eigenlijk heel weinig kennis over deze groep is. En hoe kun je aantonen dat een klant had kunnen weten dat er sprake was van die dwang of die seksuele uitbuiting, mensenhandel? Ja, uitstekende vraag. Hè. In het rapport wat we vandaag naar buiten brengen... analyseren we de gesprekken die slachtoffers met professionele hulpverleners van de chat met vier hebben gehad. En die geven gewoon aan, de klant wist het, omdat het slachtoffer dat vertelde. Of in dit geval gaat het ook om zeer jonge slachtoffers vaak. Denk aan 10, 11, 12, 13-jarigen. Waar de klant ook soms in het bijzijn van een van de ouders... die dus deze mensenhandel faciliteert... ook gewoon doorgaat met de afspraak. En dus betaalde seks heeft met de klant. Maar in sommige gevallen geeft het slachtoffer ook aan... dat de klant ook bewust geweld gebruikt. En dit zijn dus de klanten die we nauwelijks terugzien... in de opsporingscijfers. Dat zijn dus eigenlijk bijna klanten die op zoek zijn... naar dit soort prostituees, kun je het zo zeggen? Nou ja, allereerst gaat het niet om prostituees. Het gaat in veel gevallen gewoon om kinderen. Of in ieder geval om slachtoffers. Nou, ja, maar in hun optiek, zo bedoel ik het even. Ja, het is lastig te zeggen. Maar je kan er eigenlijk wel van uitgaan als je dus moedwillig... want dat gaat eigenlijk in deze categorie klanten... gaat het om zij die moedwillig bijdragen aan de dwang... of inderdaad gewoon weten hebben van de minderjarigheid... en gewoon dus doorgaan. Dus dan kan je wel zeggen... in ieder geval laat ze zich daardoor niet weerhouden. En deze groep is eigenlijk ook niet goed te vinden... bij de sekswebsites of de reguliere prostitutie... die we ook in Nederland kennen. Dus dat gaat eigenlijk op een andere manier. En dat laten we eigenlijk voor het eerst zien. Hè? Want die strafbaarstelling, daar werd ook vaak van gezegd... ja, dat is misschien wel symboolwetgeving. Maar wij laten nu voor het eerst zien... er is echt een groep, een aanzienlijke groep... die moedwillig bijdraagt aan mensenhandel. Maar hoe spoor je die op? Dus dat is dus het grote probleem. Ja, nou ja, het begint met extra onderzoek. Hoe gaat deze groep te werk? Waar kunnen we ze vinden? Waar zoeken ze op? Hoe komen ze in contact met het slachtoffer? Dat weten we nu eigenlijk niet. En dan moet je investeren op bewustwording. En dan pas kom je bij de opsporing terecht. Want natuurlijk vinden wij dat de politie zich daar harder voor moet inzetten. Maar hoe kunnen zij dat als het kabinet niet investeert in een bewuste strategie... om deze klanten eigenlijk op te sporen, om meer kennis te vergaren? En daarvoor, we hebben nu al bijna 2 jaar die strafbaarstelling... maar zonder extra investering, zonder een bewuste strategie... ja, gaat dat niet gebeuren. En wat dat betreft ligt de bal echt bij de staatssecretaris... die nu bezig is met de aanpak van mensenhandel te herzien. En wij pleiten er echt voor... zorg nou ook voor een duidelijke strategie... om deze klant die moedwillig bijdraagt aan mensenhandel... ook op te sporen, in het vizier te hebben... zodat deze uitbuiting stopt. Want als je naar de cijfers kijkt... dan zijn deze slachtoffers over het algemeen niet alleen jonger... de uitbuiting duurt ook veel langer dan we van andere slachtoffers weten. Je hebt dus verschillende groepen. Als je het heeft over die groep die door de ouders eigenlijk wordt uitgebuit... beschikbaar wordt gesteld... Hoe groot is die groep? Ja, we komen die echt veel vaker tegen. Het is nu de vierde keer dat we met een jaarlijkse analyse komen. En die oudergroep die blijft maar significant terugkomen. Ik zeg niet dat het alle mensenhandelaren zijn. Maar elke keer komen we weer en schrikken we weer van die groep ouders... die dus moedwillig ook dit faciliteert en het organiseert. En het is ook de derde keer eigenlijk dat we aan het kabinet vragen... zorg nou ook dat die ouders steeds meer in beeld komen. En tot nu toe... Maar hoeveel zijn het? Heeft u daar een beeld van? Nou, hoeveel het er precies zijn, daarvoor moeten we ook gewoon meer onderzoek doen. Maar ja, zo'n 1 op de 10 die wij tegenkomen uit deze analyses van de slachtoffersgesprekken... Ja, die geeft aan één of meerdere ouders zijn hierbij betrokken. Als we kijken naar de cijfers, ja, dan zien we dat eigenlijk maar heel incidenteel terugkomen. Ja. Maar het is wel tijd dat de staatssecretaris en het kabinet ook... de belofte die ze tot 2 keer toe hebben gemaakt... namelijk de aanpak van mensenhandel versterken... dat ze die waar gaan maken. Ja, dat ze gaan doen wat ze hebben gezegd. Dank u wel, Shamir Keuleers... van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. NPO Radio. 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Ajax nam gisteravond per direct afscheid van de omstreden technisch directeur Sven Mislintat. Bij Studio Voetbal kwam het nieuws 2 minuten voor de uitzending binnen. En er werd geopend met het persbericht van de club. In goed overleg is per direct de onderlinge samenwerking beëindigd. Maar feit is wel dat Sven Missing dat niet meer voor Ajax werkt. De clubleiding benadrukt dat het beëindigen van de samenwerking losstaat, lees ik even voor in het persbericht van het afgelopen woensdag aangekondigde onderzoek door een forensisch accountant. Maar volgens voetbalverslaggever Jeroen Stekelenburg kun je dat onderzoek naar de transfers die Mislintat dat heeft gemaakt echt niet loszien van zijn korte periode bij Ajax. Dat waren 4 mooie maanden, zou je bijna zeggen. En in die 4 maanden of 5 maanden heeft hij, ik geloof, iets van 115 miljoen uitgegeven. Dat is natuurlijk, die opsommingen zijn natuurlijk al vele malen gemaakt. Maar dat iemand dan nu weg is, na 5 wedstrijden in de competitie. Terwijl iemand voor de lange termijn aan is gesteld. Ja, daar kan je natuurlijk allemaal niet loszien van het onderzoek dat is ingesteld. In Langs de Lijn had Fabian Nachtzaam, directeur van de supportersvereniging van Ajax, het over de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Feyenoord buiten het stadion. De politie deed zijn werk natuurlijk buiten de arena, de ME in dit geval. Mm-hmm. Er waren een aantal supporters die zich genoodzaakt voelden om het hoofdgebouw binnen te dringen. Maar goed, dat werd gelukkig snel door de ME in dit geval in de kraag gevat. Ja. Ik heb begrepen dat er ook een aantal arrestaties zijn gericht. Voor Nachtzaam is het ontslag van technisch directeur Sven Mislintat dat positief nieuws op een gitzwarte dag. Ik denk dat dit de eerste stap is in de goede richting. Alleen ja, het begint in de bestuurskamer. Mm-hmm. Laten we daar nou rust met elkaar creëren, zodat het uiteindelijk ook op het veld goed kan gaan lopen. En die 3-trapsraket richting tribune, mm-hmm, laten we dat zien te voorkomen op die manier. Want ja, ik kon gewoon echt niet meer. Dijkstra en Evenblij waren in Ermelo, waar voor het eerst in 10 jaar geen NK Beurlen wordt gehouden. Er zijn namelijk te weinig serieuze deelnemers. Tot grote teleurstelling van jurylid Ron Risseau en de Nederlands kampioen Sam Reinhout, die zijn beurl nog even liet horen. Is dit een goede beurl? Ja, dit is een hele goede beurl. Maar vanaf het eerste jaar al in de gaten dat hier een... Dat hier een kampioen zou zijn. Dus eigenlijk een mooie toekomstherstel. De Max Verstappen onder de beurlers. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja? De Messi van beurlen. Ja, nou, de Max Verstappen. Hij maakte verschrikkelijk goede indruk. Ja, het geeft hem dat niemand zich meer opgeeft, want... Hij won sowieso dus. Je gaat er niet zomaar met een gouden medaille vandoor. Je moet ervoor trainen, vertelde Sam. Het is een serieus kampioenschap. Je bent kampioen. Dan moet je ook trainen. Ja, klopt. Ja, hoe doe je dat dan? Thuis? Ja, thuis vooral. Wat zeggen de buren dan? Ja, die vinden het wel een beetje raar. En je gaat natuurlijk niet... Dan doe je het even buiten de tuin. Oh, je doet het wel buiten de tuin? En dan ga je gauw weer naar binnen. En dan je moet het geluid ook goed kunnen horen. En de verschillende tonen die erin zitten. Schrikken mensen dan? Bellen ze wel eens de politie? Of, dat heb ik op zich nog niet meegemaakt. Nee? En dat was gisteravond op Radio en TV. Just have to. Can't Hurry Love, Phil Collins. De chaos gisteren bij de wedstrijd van Ajax tegen Feyenoord domineert bijna alle voorpagina's. Diep triest staat er groot op de voorpagina van de Telegraaf in een zwart kader. En de Telegraaf schrijft dat met een bestorming van de hoofdingang van het stadion de klassieker zijn meest trieste dieptepunt kreeg. Met het definitieve afscheid van technisch directeur Mislintat als veelzeggend slot. Ook het AD kiest voor het woord dieptepunt in de kop en heeft daar een foto bij van een gemaskerde supporter die zijn handen in de lucht steekt. En daarboven dan een foto van een man die een huilend jongetje in Ajax-shirt draagt. De andere kant van het publiek, zal ik maar zeggen, gisteren in de Johan Cruijff Arena. Trouw spreekt van een zwarte klassieker en het parool kopt Zwarte Zondag. Ajax is het spoor bijster. De NS zwakt de voorgestelde spitsheffing af naar maximaal €2,50, meldt het AD. 4 op de 5 reizen zouden daardoor goedkoper moeten worden, schrijft de krant. Het zou een ultieme poging zijn om de controversiële toeslag deze week door de Tweede Kamer te krijgen. Een grote Kamermeerderheid wil af van de spitsheffing, want, zeggen zij, onderwijzers, schoonmakers en verpleegkundigen, die kunnen de spits niet mijden. NS-topman Wouter Koolmees die komt vandaag in Den Haag uitleg geven. Steeds meer mensen zitten aan de zware, verslavende pijnstillers, schrijft de Telegraaf. Vorig jaar gebruikten zo'n 1,1 miljoen mensen korte of langere tijd zogeheten opioïden. 50.000 meer dan in 2021 en 100.000 meer dan in 2020. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Het zijn dan vooral morfineachtige pijnstillers die mensen gebruiken, bijvoorbeeld oxycodon. De oorzaak van de toename is nog onduidelijk, maar de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik maken zich in de krant grote zorgen en roepen huisartsen en medisch specialisten op nog kritischer te kijken of pijnstillers wel noodzakelijk zijn om voor te schrijven. En Nederlandse mbo-studenten die doen tijdens de opleiding veel meer werkervaring op dan studiegenoten in het buitenland, meldt Trouw. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar het slechte nieuws is, ze krijgen tijdens de stages maar relatief weinig betaald. De krant haalt dat allemaal uit onderzoek van de OESO, het samenwerkingsverband van 38 ontwikkelde landen. 69% van de mbo's in Nederland loopt tenminste 7 maanden stage tijdens de opleiding. In andere onderzochte landen is dat gemiddeld 28%. Maar ongeveer 1 op de 6 Nederlandse mbo-studenten heeft geen enkele financiële stagevergoeding gekregen. En daarmee is Nederland volgens Trouw samen met Finland het slechtste jongetje van de klas. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en de afrit Kerkdriel. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Amsterdam heeft nagenoeg geen enkele HIV-besmetting meer gehad het afgelopen jaar en heeft daarmee de internationale doelen voor 2030 al gehaald. Sinds 2010 is het aantal infecties afgenomen met 95%. Het AIDS-fonds wil nu dat heel Nederland de Amsterdamse aanpak gaat overnemen. Mark Vermeulen, directeur AIDS-fonds SOA Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft Amsterdam het aangepakt? Ja, Amsterdam heeft hier echt leiderschap laten zien. Dit cijfer wat je net noemt, nog maar 9 nieuwe HIV-infecties vorig jaar, dat is echt ongekend. Dat hebben we ook nergens anders in de wereld zo gezien. Het is wat ons betreft is eigenlijk bijna een historisch moment in 40 jaar HIV-respons. En wat Amsterdam heeft gedaan is leiderschap getoond. Dus aan de ene kant gezegd een ambitie vanuit de gemeente. In 2026 willen we 0 nieuwe HIV-infecties. Dat is een aantal jaar geleden en toen wordt echt nog gedacht, nou, dat kan eigenlijk helemaal niet. En daarnaast heeft Amsterdam gezorgd dat er meer geld beschikbaar kwam voor de PrEP-pil, dus de HIV-preventiepil. Die slik je 1 keer per dag om te voorkomen dat je HIV oploopt. Daarmee hebben ze meer plekken gecreëerd voor mensen die pil willen gebruiken in Amsterdam. En dat is een groot succes gebleken. En we zien nu dat het aantal HIV-infecties dus dramatisch afneemt. Met 95% inderdaad in vergelijking met 2010. Dus dat is een groot succes met dank aan het politieke leiderschap in Amsterdam, maar ook zeker de collega's, bijvoorbeeld van de GGD Amsterdam, die daar een hele belangrijke rol in hebben gespeeld. Maar is dan die PrEP-pil het ei van Columbus? Nou, we zijn al 40 jaar bezig natuurlijk met HIV-respons. We weten dat voorlichting goed werkt, dat gedragsverandering goed werkt, een condoom werkt goed. Maar dat was allemaal maar genoeg voor iedere keer een beetje minder nieuwe HIV-infecties. We weten inmiddels ook dat als je met HIV goed op behandeling bent, dat je het virus niet meer kan overdragen. Dus dat is een enorme doorbraak geweest een aantal jaar geleden. Want dat betekent dat iedereen die goed op behandeling is met HIV, dat virus niet meer kan overdragen. En als je daar dan ook een aantal jaar geleden die HIV-preventiepil pil ook nog eens bij optelt, dus mensen die geen HIV hebben, toegang geven tot een pil die voorkomt dat je HIV oploopt, ja, dan is er niet één magic bullet eigenlijk, maar hebben we gewoon heel hard gewerkt aan allerlei verschillende oplossingen die voor verschillende mensen werken. En met die laatste, die HIV-preventiepil erbij, zien we nu echt dat het kan, dat je dus een einde aan HIV en AIDS kan maken in Amsterdam en hopelijk dus dadelijk ook in de rest van Nederland en ook de rest van de wereld wat ons betreft. Als we eerst even beginnen met de rest van Nederland, wat is er voor nodig om dat in heel Nederland in te voeren? Nou, ik denk dat Amsterdam echt heeft laten zien dat we in Nederland heel goed bezig zijn, maar dat met net iets meer politiek leiderschap en een ruimere regeling voor die HIV-preventiepil je al een heel eind kan komen. Dus dat is ook onze oproep aan een nieuw kabinet, om daar ruimhartig in te zijn, omdat het echt laat zien dat het werkt. Daarnaast denk ik ook belangrijk om te zeggen dat, ook al nemen het aantal nieuwe HIV-infecties af, er nog altijd 25.000 mensen met HIV in Nederland leven. Ook voor die mensen moeten we goed zorgen en daar stigma rondom HIV nog een groot probleem. Dus zelfs als die aantal nieuwe HIV-infecties afnemen, hebben we ook gewoon echt nog mensen met HIV die leven in Nederland en waar we goed voor moeten zorgen. En ik denk dat dat iets is wat een volgend kabinet zich echt te harte kan nemen. En Amsterdam laat zien dat dat dus echt resultaten oplevert. Die resultaten worden gepresenteerd ook op een internationale conferentie in Amsterdam vandaag. Wat kunnen andere landen ervan leren? Nou, we zien dat er wereldwijd, helaas, dit nog niet dit succes wereldwijd zo wordt overgenomen. Vorig jaar nog meer dan 630.000 doden aan de gevolgen van AIDS. Ik denk wat Amsterdam laat zien is dat een hele pragmatische aanpak op het gebied van bijvoorbeeld sekswerk, maar ook harmreductie, dus het in de jaren 80, 90 het geven van bijvoorbeeld schone spuiten aan druggebruikers, dat is in heel veel landen nog controversieel. We hebben laten zien dat dat echt werkt. In Amsterdam hebben al jarenlang geen vrouwelijke sekswerkers of druggebruikers HIV opgelopen. En daarnaast denk ik dat we als Nederland ook laten zien dat als je normaal en open over seks en seksualiteit kan praten, voorlichting geeft, jongeren op een vroege leeftijd betrekt in seksuele vorming, dat je echt kunt zorgen dat je als land heel weerbaar bent. En tel daarbij op dat Nederland natuurlijk ook echt bijvoorbeeld de rechten van LHBTI-mensen centraal stelt in heel veel beleid, wat in heel veel landen echt nog anders is. Dan laten we denk ik in Nederland zien dat je, als je uitgaat van mensenrechten en een goede gezondheidszorg, we met elkaar echt een einde aan HIV en AIDS kunnen maken. Iets wat heel lang onmogelijk leek, laat Amsterdam zien dat het kan. En ik denk dat we vanuit Nederland dus ook echt laten zien met welke stappen je dat eigenlijk overal in de wereld kan doen. En dat we vanuit Nederland daar ook een rol in spelen. Maar als u dit zo schetst, wat daarvoor nodig is, en dat daarvoor een deel dus een andere manier van kijken naar mensen die HIV kunnen oplopen, baart het u dan geen zorgen dat dat in heel veel landen heel ver weg lijkt? Ja, dat zeker. En kijk, vandaag is natuurlijk toch ook een hele mooie dag. Dus daar zit een bepaalde positiviteit ook in. Voor ons een emotioneel moment misschien wel. Deze mijlpaal Amsterdam. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat HIV eigenlijk steeds meer een mensenrechtenissue is geworden. En als je dan ziet wat er gebeurt in landen als Rusland, waar allemaal mannen geen recht hebben op zorg, maar ook in veel Afrikaanse landen, waar jongeren geen voorlichting krijgen, waar vrouwen geen toegang krijgen tot zorg, dan zien we eigenlijk dat we in meer dan 40 landen het aantal HIV-infecties weer toeneemt. Vooral omdat mensen niet mogen zijn wie ze zijn, omdat ze geen zorg krijgen vanwege wie ze houden. En dat betekent dat we er nog lang niet zijn. Maar we laten gelukkig wel zien dat het technisch gezien kan. Met de juiste stappen en het juiste beleid kun je een einde maken aan HIV. En dat is denk ik een opdracht die we vanuit Nederland moeten oppakken, nu ook in de rest van de wereld. Dank u wel. Mark Vermeulen, directeur AIDSfonds SOA AIDS Nederland. Het was gisteren een dag vol chaos in de Amsterdam Arena. Die eindigde met het ontslag van technisch directeur Sven Mislintat. 'S Middags werd de wedstrijd Ajax Feyenoord bij 0-3 definitief gestaakt nadat er opnieuw vuurwerk op het veld werd gegooid. En daarna braken bij het stadion ongeregeldheden uit. Ik herhaal, in verband met de calamiteit in het stadion wordt de vuurwerk verkocht om rustig op de plaats te blijven en te wachten op verdere instructies. Ja, inderdaad. Zelfs het geluid uit de speakers op het parkeerdek bij de arena lijkt symbool te staan voor de toestand bij Ajax. Maar heel eerlijk gezegd lagen de metaforen om de chaos in Amsterdam te beschrijven sowieso wel voor het oprapen. Mijn zoon zit hier binnen, mijn zoon is ballenjongen. Jouw collega sturen mij naar binnen, jij stuurt me naar buiten. Alles is dicht, je kan naar binnen, maar alles is dicht. Het was namelijk één grote chaos tijdens en vooral na het gestaakte duel. En die chaos die was er natuurlijk al in de bestuurskamer. En op het veld. En vandaag dus ook op de tribunes. Vooraf werd daar nog uit volle borst meegezongen over bloed, zweet en tranen. Maar halverwege haalde vandaag niemand het nog in zijn hoofd om ook maar een klein beetje mee te neurien dat every little thing wel weer alright zal zijn. Er was in dat ene uur tussen beide door de club omarmde lijfliederen dan ook nogal wat gebeurd. De wedstrijd is tijdelijk gestaakt. En dus waren er mensen die nog voor het einde van de eerste helft genoeg hadden gezien. Ja, ik was er echt helemaal klaar mee. Echt helemaal klaar mee. Ik kom al jaren hier. Ik ben een Achterhoeker. Ik moet van de Achterhoek helemaal hier naar Amsterdam toe reizen. Ik ben helemaal klaar mee. Ja. Nou, het is geen goede reden om het stadion uit te lopen, eerlijk gezegd. Hoor. Toch niet? Nee, dat is ook geen goede reden. Eerst Ajax ziet, altijd Ajax ziet, maar nu even niet. Je bent al in de meer geweest bij Ajax. Heel veel wedstrijden in de arena gezien. Ja. Heb je het ooit zo erg gezien? Nee, op dit moment niet. Nee. Dit is echt wel heel triest. Dit is echt triest. Wie was er ook? Jan Wouters was toen echt heel triest. Maar dit is nog triester. En dat ligt niet aan het trainen. Dat wil ik alleen maar zeggen. Ja, en hoe komt dit? Gaat dit nog goed komen? Nou, dit seizoen niet. Ik hoop dat het erin blijft. Maar de absolute dieptepunten, ja, dat waren natuurlijk het bewust verstieren van de wedstrijden door vuurwerk op het veld te gooien. En de rellen bij de hoofdingang. Logisch dus dat interim-directeur Jan van Halst spreekt van een verschrikkelijke middag. Nou ja, ik vind dit persoonlijk een dieptepunt. Als je kijkt naar deze wedstrijd die gestaakt is in Ajax-Feyenoord. En dan heb ik het niet eens alleen maar over voor alle Ajax-supporters en alle Ajax-medewerkers. Maar gewoon als voetballiefhebber. Dat is toch verschrikkelijk dat we gewoon niet een wedstrijd uit kunnen spelen. Kijk, laat ik vooropstellen, wij begrijpen de teleurstelling over de slechte seizoenstart en dat het pijn doet. Maar ja, pijn moet je ook doorheen af en toe. En dat er dan dit gedrag wordt getoond door sommigen. Hè? Laat ik dat voorop stellen. Want ik merkte ook wel bij heel veel supporters dat ze hiervan balen. Dat is gewoon heel erg teleurstellend. En dat keuren we ook de stelligste af, maar dat is duidelijk, denk ik. En die ongeregeldheden zelf, ja, ironisch genoeg, zorgde die dan weer voor nog meer onrust, chaos en vraagtekens. Deze kant op. En dan via deze kant mag hij naar beneden. Het is wel kruip door sluip door, hè? Het is wel kruip door sluip door, ja. Het is een beetje een metafoor voor de situatie van Ajax, hè? Er is ergens een nooduitgang, maar niemand weet hem te vinden. Nee. Goed, het is niet meer te redden nou. Een verslag van Jan Kees van der Keun. Of en wanneer de wedstrijd nog verder wordt gespeeld, dat is nog niet bekend. Ik begin de week gewoon met een lekker plaatje. George Ezra maakt nummers die makkelijk in het gehoor liggen. Niks ingewikkeld. Bijvoorbeeld over een meisje waar hij verliefd op was. Tiger Lily moved to the city. She just turned 21. And I said, here's my number. Hit me up if you're needing anyone. And I could be anyone for you. Me. I can love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I can love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I can love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I can love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. Be your light. Be your light. George Ezra, Anyone for You. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar klanten in de gedwongen prostitutie. Voor pooiers en slachtoffers is al geruime tijd aandacht, maar klanten blijven buiten beeld volgens het centrum, terwijl zij ook strafbaar zijn. Het centrum pleit voor meer politiecapaciteit om de klanten op te sporen. Bijna 3000 mensen uit Nagorno-Karabach zijn inmiddels de grens met Armenië overgestoken. De etnische Armeniërs verlaten de enclave na een aanval door Azerbeidzjan vorige week. Dat land zegt de rechten van de Armeniërs in de enclave te garanderen, maar ook dat het gebied geïntegreerd wordt in Azerbeidzjan. Oud-president Morales van Bolivia stelt zich opnieuw verkiesbaar. In 2025 wil hij een gooi doen naar het presidentschap. Hij neemt het dan op tegen de zittend president en partijgenoot Arce. Morales trad in 2019 af na aanhoudende protesten. De aanhangers van de socialistische president noemden dat een staatsgreep. En KLM-piloten staken vandaag toch niet. Volgens de luchtvaartmaatschappij is er een cao-akkoord met vakbond VNV gesloten. De piloten eisen meer loon en flexibiliteit. Ze waren van plan om vandaag een uur niet te vliegen. Daardoor zouden zo'n 15 vluchten op Schiphol vertraging oplopen. Of nu alle eisen van de piloten zijn ingewilligd, is nog onduidelijk. Het weer vanochtend eerst in het oosten zon, daarna bewolkt en in het westen ook kans op regen. Later vanmiddag opnieuw zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is de vertraging nu 10 minuten bij Zoeterwoude-Rijndijk. Op de A15 Gorkum-Rotterdam, ook daar is die met 10 minuten oponthoud bij Sliedrecht. En verderop is een aanrijding geweest bij Alblasserdam. Daar staat nu 4 kilometer file en de vertraging is 10 tot 15 minuten. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Je wordt door de overheid als fraudeur bestempeld, zonder dat het duidelijk is wat je misdaan zou hebben. In een notendop het verhaal van ouders in het toeslagenschandaal. Hoe heeft dit schandaal zich zo kunnen ontwikkelen? En belangrijker nog, waarom wordt het niet opgelost? Vanavond in Radar, 20:30, Avrotros, NPO 2. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Dit jaar komen naar verwachting meer dan 20 miljoen buitenlandse toeristen naar Nederland. Dat is de prognose van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. En dat is 30% meer dan vorig jaar. Jos Franke van het Toerismebureau, goedemorgen. Goedemorgen. Is Nederland zo populair? Ja, we zijn een populair vakantieland onder Nederlanders zelf en ook onder mensen van buiten. Met name onze buurlanden weten ons goed te vinden, ook na corona. Nou, 30%, dat is veel, maar dat heeft te maken met corona? Ja, die 30% moet u natuurlijk een beetje in perspectief plaatsen van de pandemie. Dat is echt nog ook herstel na de pandemie. En met die 20 miljoen gasten waar u het net over had, zit je eigenlijk qua internationaal bezoek aan Nederland weer op het niveau van 2019. En het binnenlands bezoek, dat heeft Nederland natuurlijk weer herontdekt tijdens corona, zou je kunnen zeggen. En daar zie je dat die groei heeft doorgezet. Dus het binnenlands bezoek, dus Nederlanders in eigen land op vakantie, dat ligt inmiddels ruim boven het niveau van voor corona. En waar gaan die mensen allemaal naartoe? Nou, het goede nieuws is dat de Nederlanders zelf en de gasten uit onze buurlanden, die kennen Nederland over het algemeen vrij goed, zijn hier soms al vaker geweest. En die zie je dus op veel meer plekken in Nederland terechtkomen dan gasten die bijvoorbeeld voor het eerst naar Europa of naar Nederland komen. Dus dan moet u denken aan de kuststreken, de eilanden, maar ook de bosgebieden. Eigenlijk kun je zeggen dat Nederlanders en gasten uit de buurlanden ons hele land wel weten te vinden. U zegt dus het aantal binnenlandse toeristen, dat is echt duidelijk toegenomen, ook ten opzichte van voor corona. Het aantal buitenlandse toeristen is weer op hetzelfde niveau. Maar zie je dan wel een verschil in waar die mensen vandaan komen? Ja, je ziet inderdaad, interessant genoeg, dat de mix van bezoekers die in of naar Nederland op vakantie komen, die is echt aan het veranderen. Ten gunste van de buurlanden. Dus je ziet het aandeel van Duitse bezoekers, Belgische bezoekers en Nederlanders zelf echt toenemen in de totale mix. En dat is op zich goed nieuws. Dat betekent dat daar ook door veel mensen de focus op is gelegd en dat begint te lonen. Maar het aardige van deze gasten is, wat ik net zei, dat ze op veel meer plekken in Nederland komen. Dus hun geld ook op meer plekken uitgeven. Ze blijven ook langer dan gemiddeld. Dat is natuurlijk interessant. En, niet te vergeten, zij reizen ook duurzamer naar ons land dan mensen die van verder weg en bijvoorbeeld met het vliegtuig komen. Dus al met al is die veranderende bezoekersmix een prettige ontwikkeling voor de duurzame ontwikkeling van Nederland als bestemming in het algemeen. En wie zien we dan juist niet meer komen? Nou, je ziet dat landen die erg afhankelijk zijn van bijvoorbeeld vliegverbindingen, denk aan China, die voor corona weliswaar een klein aandeel in de mix hadden, maar wel een hard groeiend aandeel was of had, zie je dat echt nog achterblijft. Chinees bezoek aan Nederland is nog niet de helft van wat het was voor corona. Ook het Verenigd Koninkrijk blijft nog wat achter. En dat heeft veel te maken met het feit dat die landen wat langer nodig hadden om uit die lockdowns en maatregelen te komen, maar ook meer afhankelijk zijn dan andere landen van bijvoorbeeld het herstel van belangrijke verbindingen met het vasteland van Europa en Nederland. Dank u wel, Jos Franke van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Aan het eind van het ledencongres van de Partij voor de Dieren kwam partijleider Esther Ouwehand met een enorme verrassing. Ze maakte bekend dat ze tijdelijk terugtreedt vanwege de integriteitsmeldingen die er over haar zijn binnengekomen. Vlak daarvoor hadden de leden nog hun steun voor haar uitgesproken. Ik moet het zeggen, lieve mensen. Ik treed tijdelijk terug als lijsttrekker, zolang niet is opgehelderd wat er is gebeurd. Vreselijk, de chaos. Ik schaam me voor deze partij, echt. Ja, wat vindt u van het feit dat Esther Ouwehand zich nu tijdelijk heeft teruggetrokken als lijsttrekker? Het enige wat ze kan doen, natuurlijk. Alleen het is wel een beetje een publiciteitsstunt, natuurlijk. Nou ja, ik heb ook een beetje het idee van hiermee probeert ze het schip wat averij heeft opgelopen toch nog te redden. Maar zij is wel de enige die dat zal kunnen, hoor. Maar naar buiten toe maken wij als partij een vreselijke, chaotische indruk. Wat denkt u dat het doet met de partij? Nou, ik ben heel benieuwd. Daar durf ik geen voorspelling over te doen. Komt natuurlijk ook voor de buitenwereld een beetje vreemd over wat hier gebeurd is vandaag. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, als ik er al van opkijk, dan zullen andere mensen er ook van opkijken. Ik hoop dat de partij er sterker uitkomt, maar... U heeft er een hard hoofd in, als ik u zo aanzie. Ik ben een beetje geschrokken, ja, zeker. Iedere partij heeft zijn groeispeurten en groeipijnen. En ik zeg het mijn kerstverse collega-bestuurslid Annemarie van Gelder heel graag na. Groeispeurten kunnen pijn doen. Michiel Knol, partijvoorzitter. Sinds vandaag. Voor de Partij voor de Dieren. En dan gebeurt dit. Wat is er eigenlijk gebeurd? We hebben net te horen gekregen van onze lijsttrekker dat zij zich tijdelijk terugtrekt als lijsttrekker. En was u daarvan op de hoogte dat ze dat zou doen? Ik was daarvan op de hoogte, inderdaad. En dat is natuurlijk heel verdrietig. Ja. Wist u dat al voordat de stemming plaatsvond over of ze überhaupt lijsttrekker zou mogen worden? Ja, ik wist dat voor de stemming al, ja. Want de partijleden zijn heel duidelijk. Die willen met 96% van de stemmen heel graag dat Esther Ouwehand de lijsttrekker wordt. Ja. En het is een keuze van Esther. En die kunnen we als bestuur ondersteunen. Ik vind het uiteraard heel jammer en verdrietig. Laat ik dat vooropstellen. Maar dat is de keuze van Esther. En die kunnen we als bestuur alleen maar ondersteunen. Ja. Nou gaat het erom dat Esther Ouwehand heel graag wil dat het integriteitsonderzoek wordt afgerond voordat zij haar taken als lijsttrekker weer opvat. Ja. Nou gaat u daarover. Of kan dat ook zomaar? Tijdslijnen vind ik moeilijk om aan te geven. Het moet zorgvuldig en integer gebeuren. En zolang we niet alle informatie boven tafel hebben, kan ik daar nu nog geen uitspraak over doen. Ik kan alleen vertellen dat we dat uiteraard ook zo snel mogelijk willen. Maar dat kan niet ten koste gaan van zorgvuldigheid van het onderzoek. Heeft u alles wat u nodig heeft om dat integriteitsonderzoek te kunnen doen? Nee, nog niet. En waarom heeft u dat nog niet? Documenten zijn opgevraagd, onder andere bij de integriteitssecretaris. En we hebben nog niet alles gekregen. En zolang we dat nog niet hebben, kan ik verder geen uitspraken doen over dit onderzoek. Maar dat betekent ook dat u ook geen uitspraken kunt doen over hoe lang het dan precies gaat duren? Correct. Dan kan het dus zijn dat er voor 22 november nog geen duidelijkheid is. Theoretisch is dat mogelijk. Ik ga daar niet van uit. Dat is niet ook ons doel. Maar zolang we niet alles hebben, kan ik hier verder niks over zeggen. Dat is een enorme hoop onzekerheid voor een partij die de verkiezingen in moet. Ja. Neemt u dat Esther Ouwehand niet een beetje kwalijk? Nee, ik neem het Esther Ouwehand niet kwalijk. Ik begrijp en respecteer haar beslissing. Hoe verdrietig en jammer ik dat uiteraard ook vind. En we hopen echt zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen verschaffen op basis van het onderzoek. Ja, want zij lijkt ervan uit te gaan dat het niet heel lang hoeft te duren. Afhankelijk van informatie kan dat heel snel gaan, maar dat durf ik niet te zeggen. Want nogmaals, zolang ik niet alle informatie beschikbaar heb, weet ik niet hoe lang het onderzoek gaat duren. Okay. Het is een beetje een raar einde van deze dag. Want het leek erop alsof inderdaad de rijen gesloten waren bij de Partij voor de Dieren. Dat het heel duidelijk was. We hebben grote stemmingen gezien. 90%, 95%, 96% eensgezindheid. En aan het eind van de dag is dit het verhaal. Ik kan me voorstellen dat u dat niet fijn vindt. Ja, wat ik net al aangaf. Het is heel verdrietig. Ik kan niet anders zeggen. Maar ik respecteer de keuze van Esther in deze wel. Maar goed voor de partij kan het niet zijn. Ik kan me ook voorstellen dat een gedegen onderzoek, waar goed onderzoek wordt gedaan naar alle feiten die er liggen, uiteindelijk ook heel positief kan werken voor de partij. Want we geven aan daarmee dat we dit soort zaken heel serieus nemen. Voorzitter Michiel Knol van het nieuwe bestuur van de Partij voor de Dieren, in gesprek met politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, mijn muis bleef even hangen, maar ik heb het volgende te pakken. In Noord-Kosovo heeft een groep gewapende mannen gisteren een dorp bestormd. Ze vochten met de politie en bezetten vervolgens een klooster. En daarbij vielen 4 doden. De Kosovaarse premier Kurti spreekt van een terroristische aanval en zegt dat Servië erachter zit. Correspondent Tijn Sadeh. Tijn, is de situatie inmiddels onder controle? Nou, de Kosovaarse regering zegt dat de bezetting van het klooster inmiddels ten einde is. Er is nog heel veel onduidelijk hoor, waar bijvoorbeeld de rest van die groep aanvallers is. Waar zijn ze naartoe gevlucht? Hoe dan ook werd een grote hoeveelheid wapens in dat klooster aangetroffen. Nou, het begon eigenlijk allemaal gisteren, zondag heel vroeg, toen een groep onbekende, zwaar bewapende mannen dus, een weg in Noord-Kosovo dichtbij een Servisch-Orthodox klooster blokkeerde. Nou, de Kosovo-politie ging daarop af en werd meteen beschoten. Nou, daar viel meteen een Kosovaarse politieagent in doden. Dus viel daar ook nog wat gewonden. Ja, en erna ontstond er eigenlijk een bizarre escalatie. De Kosovo-Albanese premier Kurti die gaf opdracht natuurlijk tot een tegenaanval op inmiddels dat klooster waar de groep zich had verschanst. Hij zei meteen, die Kosovaarse premier Belgrado zit erachter, grote buurland Servië. Er waren ook meteen geruchten dat er misschien Russen bij die groep aanvallers zouden zijn. Nou, hoe dan ook, aan het eind van de dag werd de balans opgemaakt. 1 doden aan de Kosovo-politiekant en 3 doden onder de groep aanvallers. Arrestaties ook, maar nog heel veel vragen en nog heel veel aanvallers die dus gevlucht zijn, zoek zijn. En nou is het een gebied waar al heel veel spanningen zijn. Maar zo'n escalatie, hing dat dan in de lucht? Nou, achteraf bezien is het eigenlijk logisch. Helaas, we zagen het laatste jaar vooral al tal van incidenten die bleven zich opstapelen. In de zomer nog werden ineens 3 Kosovaarse politieagenten gekidnapt door Serviërs, beweren de Kosovaren. Kosovo-Servische politici die beweerden dat ze werden beschoten, hun huizen, door granaten van Kosovo-Albanese kant. Nou ja, je moet het allemaal bezien tegen de achtergrond van een nog altijd tot op het bot verdeeld klein Balkanland. Hè, dat na de oorlog eind jaren 90 bij het uiteenvallen van Joegoslavië, ja, eigenlijk als een soort van romplandje overbleef. De Serviërs en de Kosovo-Serviërs beschouwen Kosovo nog steeds gewoon als een Servische provincie. Maar de Kosovo-Albanese hebben zelf de onafhankelijkheid uitgeroepen in 2008. Ja, en dat is nu de situatie. Blijft zeer gespannen. Amerikanen, de EU, NAVO's, KFOR-militairen, die zijn allemaal aan de grond nog aanwezig om te monitoren, om te bemiddelen. Nou, soms leek dat een beetje de goede kant op te gaan. Maar ja, de laatste 2 jaar zien we steeds meer incidenten, geweldsincidenten. Ja, met gisteren als absolute dieptepunt. Nou goed, en wat je zegt, EU, Amerikanen, die bemoeien zich er eigenlijk ook mee. Of in ieder geval proberen ze het in een beetje rustig te houden. Maar hoe gaat dit dan aflopen nu? Ja, dat is de grote vraag. Nou, inmiddels heeft gisteravond wel in Belgrado, in Servië, dus de Servische president Vučić ontkent dat zijn land Servië er iets mee te maken heeft. Hij noemt de aantijgingen van de Kosovo-Albanese premier Kurti een grote leugen. Nou, deze Kurti op zijn beurt die zal zelf echt heel weinig zin nog hebben in verzoenende gesprekken. En die verzoenende gesprekken, en dan komen we bij de EU, die worden de hele tijd geleid door de EU. Nou ja, de rol van de EU begint wel steeds twijfelachtiger te worden. Allereerst is er de blamage voor die grote aanwezigheid van Amerikanen en van de NAVO. Die hebben toch flinke inlichtingendiensten daar in Kosovo. Hebben die dan volledig gefaald? Hebben die niets zien aankomen van deze grote aanval gisteren? Nou, dat is allereerst een hele grote vraag. Maar ja, dan de EU. De Europese Unie koos de laatste tijd steeds meer eigenlijk een beetje voor de Servische positie van de Servische president Vučić. Want, vond de EU, de Kosovo premier Kurti was veel te onverzoenlijk. Die wilde echt bijna niets toegeven. Maar ja, als nu zo meteen blijkt dat deze aanval wel uit Servische hoek komt, ja, dan staat de EU wel behoorlijk in zijn hemd. En dan zou je kunnen zeggen dat de EU zich weer misrekend heeft. Heel veel vragen nog, maar het ziet er niet naar uit dat de EU nu nog een grote, stevige rol kan spelen in het bij elkaar brengen van deze partijen. Dankjewel, correspondent Tijn Sadé. Jongvolwassenen in een kwetsbare economische positie die stellen hun kinderwens vaker uit, meldt de Volkskrant. Het blijkt volgens de krant uit een grootschalig onderzoek waarop de socioloog Daniel van Wijk vandaag promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wie een structureel laag inkomen, flexibel contract heeft of leeft van een uitkering, begint tot de helft minder vaak aan het stichten van een gezin, is zijn conclusie. En Van Wijk concludeert dat bestaansonzekerheid leidt tot uitstel en mogelijk afstel van het ouderschap. De grootste gevolgen daarvan zijn te zien bij werklozen. De kans is groot dat de rijinstructeurs die nu in de auto stappen ooit bier of kleding verkochten, dat meldt de Telegraaf. Want de opleiding tot rijinstructeur trekt een groeiend aantal zij-instromers uit horeca en retail. Dat ziet volgens de krant de Verkeersacademie, een grote opleider op het gebied van rijlessen. Tot corona hadden nieuwe studenten nagenoeg allemaal een baan bij het leger, in het transport of het openbaar vervoer. Maar tijdens corona zagen ze ineens een enorme toestroom van mensen die rijinstructeur willen worden uit horeca en verkoop. Die zien blijkbaar wel wat in een zelfstandig bestaan als instructeur in de rijlesauto. En Amsterdammers die zijn een rattenplaag in hun stad spuugzat. Dat zien we bij Hart van Nederland. Vooral in het centrum van Amsterdam-Zuidoost is dat een groot probleem. Rondkrioelende beesten die overal worden gespot. Bewoners zijn inmiddels zelfs bang. Dus zelfs overdag zie je hier dat te lopen. En geen kleintjes, hè. zijn echt grote jongens die hier rondlopen. Durft u hier nog rond te lopen 's avonds? Nee, ik vind het heel eng. En ik loop daar ook te stampen al om aan te geven van ik kom eraan. Nou, die mevrouw probeert een soort van olifant na te doen om te zorgen dat de ratten maar een beetje uit de buurt blijven. Woningcorporatie IJmeren zegt dat de rattenplaag in Amsterdam onder meer komt door rondslingerend afval en het aanbod van voedselresten. Met andere woorden, die bewoners hebben het een beetje aan zichzelf te danken. Maar diezelfde mevrouw die we net hoorden in het fragment vindt het onterecht dat zij de schuld krijgen. De mensen die dit moeten regelen, zegt ze tegen Hart van Nederland, wonen in een verre nette buurt. Het zal hen worst wezen. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Op dit moment staat er één opvallende file en die staat op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Alblasserdam 10 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. She doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so why is her head on my lap when we're watching a show? And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? And I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Best friend Sarah. 7:07. Over Harry de Winter werd gezegd dat hij hogere cultuur toegankelijk maakte voor een groot publiek. De tv-maker ontwikkelde niet alleen programma's, hij presenteerde soms ook, zoals Wintertijd. Je had dus helemaal als kind nog niet de neiging om het podium op te klimmen of zo? Als ik dat wilde, op de afgesproken tijd en plek. En dat heb ik eigenlijk nog steeds wel. Want Ik ben totaal niet outgoing. Maar wanneer kwam je uit je schulp dan? Volgens mij toen ik 7, 8 was. Okay. Toen ging ik op school wel eens meedoen aan een playbackshow of zo. Harry de Winter in gesprek met Chantal Jansen. Hij overleed dit voorjaar aan asbestkanker. Biograaf en oud-collega van de Winter, Edwin Gitsels, voerde 16 gesprekken met hem die de basis vormden voor het boek Harry de Winter, lang verhaal kort. Edwin Gitsels, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ja, eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling om het boek uit te brengen na zijn dood. Hij had zelf nog bij de presentatie moeten zijn, hè? Ja, dat was wel de bedoeling, ja. We hadden eigenlijk bedacht om het uit te geven als hij 75 zou worden, volgend jaar maart. Mei, sorry. Maar ja, dat is er dus helaas niet meer van gekomen. We hebben het eerder moeten doen. Ja, want hij heeft dus volop meegewerkt aan het boek. Ja, absoluut. Het was eigenlijk zo dat ik het hem al in 2017 al gevraagd heb, toen hij 40 jaar in het vak zat, of ik zijn biografie mocht schrijven. Maar dat vond hij nog te vroeg. Hij had nog zoveel plannen. Hij was 68 toen. En een paar jaar later belde hij mij en zei van ja, we gaan het toch maar doen, want ik heb te horen gekregen dat ik ongeneeslijk ziek ben. En toen heeft hij zijn privéarchief gegeven. Dat was behoorlijk veel papieren, las ik. Dus een hele uitzoekerij. Maar als u nou kijkt, heeft dat hele boek gemaakt. Wat heeft hij betekend voor het Nederlands televisielandschap? Voor het Nederlands televisielandschap is, nou, wat je net al ongeveer aangaf, is dat hij de cultuur breed inzetbaar heeft gemaakt. Het was eigenlijk vooral met series als Pleidooi en Oud Geld, beide met een Nipkow-schijf bekroond, waarmee hij eigenlijk het theater, het toneel naar televisie bracht in een televisievorm. En dat was niet zozeer alleen zijn verdienste natuurlijk. Het was vooral ook te danken aan Anton Smit, die beide projecten helemaal heeft opgezet. Maar Harry was de verbinder. Die bracht alle mensen bij elkaar. De acteurs, de schrijvers. En natuurlijk verkocht hij het aan de omroep. Dat was vooral ook belangrijk, want anders heb je nog niks. Dus hij was dat was eigenlijk zijn grootste talent. Het mensen bij elkaar brengen die het samen tot grotere hoogtes stegen daardoor. En een neus hebben voor wat werkte. Bijvoorbeeld het spelprogramma Lingo. Ja. Daar heeft hij ook echt wel veel geld aan verdiend. In het begin gepresenteerd door Robert de Brink. We hebben even een fragment uit die allereerste aflevering, 1989. De laatste kans, de vijfde beurt. Marta, 8 seconden. Piste. P-I-S-T-E. Gaan kijken. Is goed! Ja. Jij bent goed, hè? Samen natuurlijk. Natuurlijk. 50 gulden erbij. En we hebben 2 ballen voor de Lingo-kaart. Ja, een heel succesvol programma, Lingo. Nou heeft tv-producent Jan Meulendijks altijd geroepen dat Harry dat van hem gejat had. Bent u erachter gekomen hoe het zat? Nou, het is allebei een beetje waar. Het is zo dat Harry die heeft altijd beweerd dat Lingo hem was aangeboden door de bedenker Ralph Andrews toen hij in Amerika was. Toen heeft hij een tape meegekregen, maar Harry was eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in spelletjes en heeft die tape thuis in de kast gegooid. Totdat de vader riep van ja, er komt commerciële televisie, we moeten gaan concurreren. Dus heb je niet een spelletje? Ja, zei Harry, ik heb nog wel een spelletje in de kast liggen. En dat was Lingo en dat was toen het grote succes. Nou, dat verhaal klopt niet, want Meulendijks die had namelijk al eerder Lingo aan de vader aangeboden. En die waren daar heel enthousiast over. Alleen Meulendijks dacht dat hij de rechten had, omdat hij dat via een Engels bedrijf deed. Maar die had hij niet. En Harry is toen zo slim en zo op geweest om diezelfde Ralph Andrews snel te benaderen en die rechten alsnog te regelen. Maar wat Jan Meulendijks een beetje oncollegiaal vond, op zijn zachtst gezegd. Ja. Harry de Winter heeft met zijn programma dus heel veel succes gehad. En met zijn productiebedrijf IDTV. Er waren ook dieptepunten. In 1997 moest hij een deel van zijn personeel ontslaan. Wat gebeurde er toen? Nou, er was voor de zoveelste keer weer eens al nieuw beleid in Den Haag over de omroep. En alle omroepen raakten in paniek en dachten we moeten weer zelf gaan produceren om te overleven. Waardoor ineens de omzet naar de helft kelderde. En terwijl het bedrijf net was opgetuigd om juist een verdubbeling aan te kunnen. Want het ging al jaren achtereen alleen maar omhoog en omhoog. Dus ja, toen was er ineens een groot probleem en moesten er een aantal mensen uit. En dat is voor Harry echt een van de grote drama's in zijn leven geweest. Omdat zijn medewerkers vooral van het eerste uur daar slachtoffer van werden. En dat waren ook zijn vrienden. Dus dat was een dieptepunt, absoluut, ja. Dat heeft hem geraakt. Ja, zeker. Want hij, het was echt een club, IDTV. Iedereen trok ook privé met elkaar op. Wat Harry de Winter maakte, ook zijn Joodse geschiedenis, zijn Joodse achtergrond, het staat allemaal in het boek Harry de Winter, lang verhaal kort. Dank u wel, biograaf Edwin Gitsels. Als wij kozijnen en deuren plaatsen, dan leveren we altijd netjes werk af. Want zo profileren we ons. Respect voor je huis en spullen bij elk project. Beloofd. Ook dat is de pro in Profil. Check al onze beloftes op profil.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profil staat nu ook voor profiteren van extra voordeel. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar. Nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er is ontevredenheid over de vergoeding voor zorgmedewerkers met long-covid. En een oproep om in de strijd tegen gedwongen prostitutie ook klanten aan te pakken. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Om gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting tegen te gaan, moet de politie zich meer richten op klanten, zegt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Klanten die tegen betaling seks hebben met een minderjarige zijn per definitie strafbaar. Maar ook als het slachtoffer meerderjarig is en de klanten kunnen vermoeden dat er sprake is van dwang, zijn ze strafbaar. Het centrum wil dat de politie meer inzet op het opsporen van deze klanten. In Amsterdam zijn nog nauwelijks nieuwe HIV-infecties. Sinds 2010 is het aantal nieuwe infecties die tot AIDS kunnen leiden met 95% afgenomen. De stad heeft daarmee de internationale VN-doelen voor 2030 al gehaald. De daling is volgens het AIDS-fonds te danken aan de goede samenwerking tussen organisaties, wetenschappers en patiënten. Ook het HIV-preventiemiddel PrEP wordt veel gebruikt in Amsterdam. De stad heeft voor extra budget gezorgd om het middel voor meer mensen toegankelijk te maken. Maffiabaas Matteo Messina Denaro is overleden. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA overleed hij in een gevangeniskliniek aan de gevolgen van darmkanker. Afgelopen weekend werd al duidelijk dat de 61-jarige Denaro niet meer zou ontwaken uit een coma. Hij was een belangrijk leider van de Siciliaanse tak van de maffia. Denaro kreeg levenslang voor zijn rol bij de moorden op twee onderzoeksrechters in 1992. De maffiabaas werd dit jaar aangehouden nadat hij 30 jaar op de vlucht was geweest. Ajax heeft per direct technisch directeur Sven Mislintat ontslagen. De reden is een gebrek aan breed draagvlak binnen de organisatie, schrijft de club. Er zouden meerdere pogingen zijn gedaan om het draagvlak te herstellen, maar zonder resultaat. Directeur Van Hals schrijft dat het tot onrust heeft geleid, net als de teleurstellende prestaties van Ajax. Gisteren werd Ajax Feyenoord gestaakt nadat er meerdere keren vuurwerk op het veld was gegooid. En daarna bestormden hooligans de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena. In Rotterdam heeft een jongen gistermiddag een handgranaat gevonden en meegenomen naar een speeltuin. De granaat is ter plekke onderzocht door de EOD en bleek echt te zijn. Daarna is het explosief weggehaald. Het Nederlands Forensisch Instituut gaat de granaat verder onderzoeken en zal het explosief daarna vernietigen. De grote Hollywood-studio's en de vakbond zijn het eens over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor scriptschrijvers. Die staken al maanden omdat ze nieuwe afspraken willen over de verdeling van royalties. Sinds mei liggen producties van veel Amerikaanse films, series en tv-programma's stil. Het is nog onduidelijk wat er nu is afgesproken en de leden van de vakbond moeten nog akkoord gaan. Een staking van acteurs in Hollywood gaat voorlopig wel verder. Zij willen onder meer afspraken over inkomsten uit streamingdiensten. Het weer vanochtend eerst in het oosten zon, daarna bewolkt. In het westen is er ook kans op wat regen. Later vanmiddag opnieuw zon. Het wordt vandaag 19 tot 23 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Normaal begin van de ochtendspits zien we op dit moment. Een paar files vallen op. Dat zijn de ongelukken op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en Den Hoorn. Daar 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De A15 van Gorinchem naar Rotterdam is weer vrij na een ongeluk bij Alblasserdam. Er staat nog wel file vanaf Gorinchem, 14 kilometer. De vertraging is een half uur. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw badkamerdroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Het zijn de grandioze Grando-weken. Kijk voor uw voordeel op grando.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op, zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt. Want bij Florius hebben we het klaar voor de starterspakket, dat jou misschien wel dichter bij je eerste huis brengt. Vraag ernaar bij je hypotheekadviseur of ontdek het op florius.nl/starters. Florius, hypotheken die meebewegen. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Een deel van de zorgmedewerkers die long-covid hebben opgelopen tijdens hun werk kan aanspraak maken op een eenmalige vergoeding van €15.000. Vanaf 9 uur kunnen ze die aanvragen bij het ministerie van Volksgezondheid. Vakbond FNV heeft hier lang voor gestreden, maar is niet tevreden met de regeling. Bestuurder Kitty Jong van FNV, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het probleem met die regeling? Het is mooi dat die er is, dat er een regeling is. En het is wat u zegt, dat is dankzij de inzet van de FNV en het CNV overigens. We strijden al hele tijd voor een ruimere regeling die voor veel meer mensen beschikbaar is. Daar hebben we ook een kort geding over gevoerd. Nou, dat hebben we verloren op formele gronden. Maar het is heel schrijnend dat het maar een bedrag van €15.000 is. Dat het dus voor een beperkte groep zorgmedewerkers is. Alleen die van de eerste golf en een beperkt aantal beroepsgroepen. En de voorwaarden, en dat zit ons op dit moment nog zo'n beetje het meeste dwars, die zijn gewoon heel erg streng. Want aan welke verplichtingen moeten mensen voldoen om hier aanspraak op te maken? Dit is weer een regeling zoals we die kennen van dit kabinet, zeg ik dan toch ook maar even, gebaseerd op wantrouwen wat ons betreft. Een bewijs van dienstverband, prima dat je dat moet inleveren, begrijp ik. Gewaarmerkt verzekeringsbewijs van het UWV, daar zijn allemaal dingen voor bedacht. Kopie van de WIA-beslissing, kan ik ook nog voorstellen, maar dan moet je ook je medisch onderzoeksverslag meenemen of laten zien. Nou, daarvan heb ik ook de autoriteit persoonsgegevens gevraagd of dat sowieso wel mag. Als je uitgeleend bent aan een andere afdeling, dan moet je een handtekening gaan halen. En dit zijn mensen die hun werk al kwijt zijn, hè? Die hebben geen werkgever meer. Bij je voormalig leidinggevende moet je dan een handtekening gaan vragen, dat die kan aantonen of kan verklaren dat je veelvuldig en intensief in contact bent geweest met een coronapatiënt. Terwijl we weten natuurlijk al lang dat eenmalig contact al genoeg is om besmet te raken. Nou, en zo gaat het maar door. En in totaal, in het ergste geval, moet je iets van 9 of 10 documenten overleggen. En daar heb je tot 23 oktober voor. En dat is heel erg kort, ja. Gezien de ingewikkeldheid van de documenten. Ja, en even voor de helderheid, dit zijn allemaal mensen die in de zorg werkten op het moment dat er nog absoluut geen beschermingsmiddelen waren of veel te weinig. Nee, daar gaat het inderdaad om. Het is goed dat u dat nog zegt, want daar gaat het om. Hè. Daar voeren wij die strijd ook voor. Doordat de richtlijnen van de overheid niet helder waren, waren er geen beschermingsmiddelen. En we hadden ook een schaarste. Dat komt door de bezuinigingen van de overheid. Dus wij zeggen, ja, de overheid zou hier veel ruimhartiger in moeten zijn. En wij gaan in ieder geval door met onze strijd. Aanstaande donderdag is er een arbeidsmarktdebat voor de zorg. En we hopen dan in de groep alsnog weer de Kamerleden op, gezien wat ze vorige week tot stand hebben gebracht, om alsnog proberen deze regeling te verruimen of een aanvullende te maken. Maar dit is nog niet klaar. En wij gaan in ieder geval onze leden helpen dit in te vullen, want het is onvoorstelbaar gecompliceerd. Ben van Ommen was ambulanceverpleegkundige totdat de post-covid-klachten het werken onmogelijk maakten. Meneer van Ommen, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenboom. Wat vindt u van de hele gang van zaken en de manier waarop mensen wel of niet voor een vergoeding in aanmerking komen? Ja, ik heb er een beetje gemengde gevoelens over. Net zoals Kitty, die ik net aanhoorde, is het mooi dat de regeling eindelijk een keertje gaat lopen. We zijn 2 jaar bezig geweest echt aan het soebatten met deze minister en haar ministerie. Alleen, er zullen heel veel mensen, die toch al een heel klein groepje is, zullen buiten de boot gaan vallen. Hoezo bedoelt u toch al een klein groepje is? Nou, zij heeft in haar wijsheid besloten om de eerste golf aan te houden. Alsof een virus een datum hanteert. En dat betekent heel concreet dat als je aan het einde van juni 2020 besmet geraakt zou zijn, en dat openbaart zich dan pas zeg maar in juli 2020... dan kom je dus niet in aanmerking voor dit zorgfonds, want je bent net te laat. Nou, dit zijn gevallen die lijken extreem, maar we hebben dus al geluiden gehoord, want ik heb natuurlijk ook mijn contacten in de zorg nog steeds, waarbij dit dus het geval is. En dan hebben we het ook over de eerste zomer van de coronatijd, waarin er nog geen vaccinaties waren en nog steeds te weinig middelen om jezelf te beschermen. Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk gewerkt met heel weinig middelen. En dat kwam ook onder andere doordat de regering heel veel materiaal van ons weg had gestuurd richting China toentertijd. En het materiaal wat we kregen was ook nog eens een keertje gedeeltelijk afgekeurd, bleek later, door het RIVM. Ja. Dus al met al was het de overheid toch wel die medeschuldig is, lijkt mij, aan deze problematiek. Hoe ging het bij u? Hoe kwam u thuis te zitten met corona? Nou ja, ik werk op de ambulance hier in het noorden van het land. En we hadden net instructies gekregen van mijn werkgever om allemaal getest te worden. Er waren geen testen. Maar gelukkig hebben wij de grote academische ziekenhuizen hier in Groningen, en die besloten ons te gaan testen. Ik had een klein kuchje. Ik voelde me helemaal niet ziek. Dus ik had ook geen reden om aan te nemen dat ik ziek was. En ik moest ook naar die test toe. En tot mijn verbazing werd ik positief bevonden. En dat was op 22 april 2020... En die nacht ben ik erg ziek geworden. Ik heb wekenlang corona doorgemaakt. Op de bank, in bed, in de stoel. Want ik wilde niet naar het ziekenhuis toe. Omdat op dat moment in het ziekenhuis ook niks gedaan kon worden voor deze groep mensen. Maar u bent dus wel in die eerste periode ziek geworden. Ja, klopt. Kunt u dus aanspraak maken op die vergoeding van 15.000? Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat ik natuurlijk niet weet hoe coulant de uitvoeringsorganisatie dus hier gaat worden. Maar als je kijkt avant te letteren, dan zou ik dus ook naast de pot piezen. Want? Want ik ben nog niet gekeurd. Ik heb doorgewerkt op verzoek van VWS toen de tijd. Is er heel veel druk uitgeoefend op zorgmedewerkers. Hè, zelf mensen die gepensioneerd waren, werden opgeroepen. Ik heb daar gehoor aan gegeven met mijn velen. En dat betekent dus dat we niet aansluitend aan onze ziekte in 2020 104 weken ziek zijn geweest. En de minister heeft besloten in eerste instantie, nou, dat moet je wel zijn. Toen heeft ze, na druk van onder andere de vakbonden, maar ik denk ook Kamerleden, gezegd, nou, ik verleng dat tot 1 juli 2023. Maar ondanks dat zit ik nog steeds te wachten op mijn keuring. Want het UWV loopt, zoals iedereen weet, achter met haar keuringen. Ja. Dus ik kan niet voldoen aan die eis, die voorwaarden, dat je dus je medisch verslag van je keuring op moet sturen. Kortom, ook u loopt aan tegen die enorme papierwinkel die nodig is. Ja, en daarbij hoor ik, dat heb ik gelukkig geen last van, maar daarbij hoor ik ook van mijn collega's zorgmedewerkers, dat de werkgevers weigeren om de verklaring te tekenen, waar Kitty net over had, hè, dat je gewerkt hebt met patiënten, zorgvuldig, of tenminste, veelvuldig. En vele werkgevers weigeren dat te tekenen, omdat ze bang zijn dat dat later gebruikt gaat worden in een proces. En vandaar dus, Kitty Jong, dat u nu de politici oproept om hier iets aan te doen. En wat gaat u daarvoor doen? Wij gaan ze natuurlijk nog benaderen. We gaan ook nog wel even een brief schrijven. Dit is vandaag een mooie. De opening van de regeling is natuurlijk een aanleiding. Je zag ook voordat het kabinet viel, is er hier een debat. De dag voor het kabinet viel, is er een debat over geweest. Toen zag je ook dat er eigenlijk hele brede steun in de Kamer was om de regeling te verruimen. Nou, we hebben vorige week natuurlijk gezien wat er in de Kamer gebeurde. Dus ik roep de Kamerleden op, en zal ze daar zelf ook over benaderen, om aanstaande donderdag in het arbeidsmarktdebat nog een keer hetzelfde te doen en het goede te doen voor de mensen die de helden in de zorg waren, waarvoor wij geapplaudisseerd hebben, want daar hebben we het over. Dank u wel, vakbondsbestuurder Kitty Jong van FNV en de ambulanceverpleegkundige Ben van Ommer. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Dilan Yeşilgöz was in College Tour, de VVD-lijsttrekker en demissionair minister van Justitie, beantwoordde veel vragen over het asiel- en migratiebeleid. Ze vroeg een student die uit Syrië vluchtte welke mensen volgens Yeşilgöz echte vluchtelingen zijn en welke niet. Ik vind niet dat het aan de politiek is. We hebben dat al afgesproken met elkaar in het vluchtelingenverdrag, wat mij betreft herijkt mag worden. Kun jij terug naar Syrië op dit moment? Nou ja, of ik echt zeg maar terug wil, is voor mij niet het geval. En gezien dat mijn toekomst in de politiek ligt, dan zou het eigenlijk een hele zonde zijn. Wacht even, wil je politicus worden? Ik wil politicus worden. Top. En ben je dan toevallig ook nog lid van haar partij? Heel toevallig niet. Maak je geen zorgen, ik begon ook heel links. Kan goed komen. Komt goed. Yazıgürs vluchtte als kind uit Turkije, maar heeft afstand genomen van die nationaliteit. En dat werd nog eens een keer duidelijk toen de presentator dit zei. We gaan even naar uw land, naar Turkije. Mijn land? Opnieuw. Oh, sorry. Opnieuw. Mag ik niet zeggen? Even opnieuw. Waarom wilt u zo duidelijk markeren dat... Omdat ik Nederlander ben. Daar is geen enkel nuance in mogelijk. Okay. Dus u beschouwt het ook niet meer als uw land? Nee, natuurlijk niet. Nee. In Rens op zondag gaf cabaretier Sanne Wallis de Vries haar kijk op de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Ze viel haar dit punt van de boer-burgerbeweging op. Ik ben vooral gegaan voor het scannen van echt dat je denkt, hoe zijn ze hier nou toch bijgekomen? Bij de BBB was het dat iedereen minstens 3 bomen... Het staat letterlijk inderdaad in het partijprogramma. Ja. Iedereen moet vanuit zijn woning minimaal 3 bomen kunnen zien. Ja. Is er iemand hier die geen bomen ziet vanuit zijn woning? Oh, dat is wel een goede vraag. Nou, niemand. Ja. Nou, niks in de hand, dus kan meteen uit het programma. Maar waarom 3? Is weet wel je drie, ja, niet één. En er staat ook niet bij hoe groot. Nee, wat voor boom. Ja. Ja, dat is waar. Ja. Zo'n, weet het, zo'n minietje, bonsai. Bonsai, ja. Dat is een eikel punt, hoor ik net. Hoewel het om honderden bladzijden gaat, riep Sanne Wallis de Vries iedereen op om de partijprogramma's een keer door te nemen ter voorbereiding op die verkiezingen. Ja, dat moet je wel echt doen. Want wat ze allemaal uitkramen en wat er in die propagandafilmpjes en in de reclamefilmpjes, ze maken er toch echt iets van waardoor je denkt, ja, dat moet, ja. Terwijl als je het gaat lezen, dan lees je toch echt wat ze dus maar vinden. Maar hoeveel tijd heeft je gekost? Ja, heel veel. Ze zijn ook weer zo ongelooflijk dik in die partijprogramma's. Een gemiddelde kiezer gaat het echt niet allemaal doorworstelen. Nee. En sommige van 200 pagina's. Maar probeer het dan te doen op de dingen die jou interesseren, weet je, of die jou aangaan. Ik zou het toch wel doen. En dat was gisteravond op tv. Het Britse leger wordt volgens de BBC mogelijk ingezet in Londen. Het leger is volgens de Britse omroep bereid bij te springen nu zo'n 100 agenten in de hoofdstad weigeren een wapen te dragen. Ze zijn ongerust omdat een collega wordt aangeklaagd voor het doodschieten van een verdachte. De agenten zijn bang voor de gevolgen als zij dan ook hun wapen zouden gebruiken. Defensie heeft inmiddels een verzoek gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om in geval van nood gewapende militairen te leveren. En is daartoe dus bereid volgens de BBC. De voorzitter van het Canadese Lagerhuis heeft volgens CBC News excuses aangeboden voor een staande ovatie die een Oekraïense nazi-veteraan kreeg in het parlement daar. De huldiging van de 98-jarige Jaroslav Hunka was tijdens het bezoek van president Zelensky aan het parlement van Canada. Hunka, die zelf op de tribune zat, werd uitbundig geprezen voor zijn strijd voor de Oekraïense onafhankelijkheid tegen de Russen. Hij kreeg 2 staande ovaties, ook van premier Trudeau. Een Joodse mensenrechtenorganisatie noemt het onsmakelijk dat iemand met een nazi-verleden wordt geëerd. You swore allegiance to Hitler and you were involved with the massacre of civilians. So it doesn't matter if you try and claim that you were defending against communism, you were still involved with the Nazi war machine. Nou, je hebt er misschien wel tegen communisme gestreden, maar was ook gelieerd aan de nazi's, zegt de Joodse mensenrechtenorganisatie. En de Canadese parlementsvoorzitter zegt inmiddels dat er sprake was van een vergissing. De kleding van Sanda Dia, de Belgische student die in 2020 overleed tijdens een ontgroening, is volgens het nieuwsblad per ongeluk weggegooid door justitie. Sanda's vader kreeg eerst telefoon van slachtofferhulp in Turnhout met de vraag of de nabestaanden 3 tassen vol kleren terug wilden. Nou, dat wilden ze wel. Elk tastbaar iets aan mijn zoon, hoe pijnlijk ook, wil ik voor altijd in mijn bezit, zegt zijn vader tegen de krant. En daarna kreeg de familie van Sanda Dia plots te horen dat de spullen per ongeluk zijn vernietigd. Dat gebeurde al voor het proces begon. De Belgische justitie bevestigt de pijnlijke vergissing. En Lego stopt met pogingen om van ingeleverde plastic flessen Lego-blokjes te maken, meldt The Guardian. Op zich een leuk duurzaam idee, zou je zeggen, maar volgens het Deense bedrijf moet het productieproces te veel worden aangepast om blokjes te maken van PET-flessen. En daardoor zou het juist allemaal milieuonvriendelijker worden dan het normale productieproces. Alsof je een fiets probeert te maken van hout in plaats van staal, zegt het hoofd van Lego's duurzaamheidsafdeling. Met andere woorden, blokjes van PET-flessen die zijn zonder allerlei extra ingrepen te zacht om te gebruiken. Dan storten alle bouwwerken meteen in. Dat kun je niet hebben natuurlijk. Ja, en juist PET-flessen kun je toch ook weer op andere manieren hergebruiken? Ja, op zich wel. Maar het is natuurlijk wel het idee van Lego, die maakt waarschijnlijk wel miljarden blokjes per jaar om iets aan de duurzaamheid te doen. En het bedrijf belooft ook te blijven investeren in duurzamere blokjes. Maar dus niet van petflessen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Heel veel bijzonderheden zijn er nog niet. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daar staat het nu stil tussen Roosendaal Noord en Standaarbuiten. 5 kilometer met 20 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Bij Utrecht loopt het verkeer vast op de A27 vanuit Gorkum. Tussen Noorderloos en Hagestein nu 9 kilometer met een uur vertraging. Door een ongeluk zijn daar 3 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A2 en de A12. Sven Mislintat is ontslagen als technisch directeur van Ajax. Dat gebeurde aan het einde van een dag vol met chaos. De klassieker Ajax-Feyenoord werd gestaakt na het gooien van vuurwerk. En daarna ging het mis bij het stadion. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Zat jij een beetje te wachten op dat ontslag van Mislintat? Nou ja, het kon bijna niet uitblijven. Even nog los van de gebeurtenissen gisteren. Maar duidelijk was al geworden dat hij inhoudelijk eigenlijk gewoon volledig gefaald had. Vervolgens bleek dat hij ook communicatief in de organisatie totaal faalde. Kwam daar nog eens het onderzoek bij van de week. Hoewel gisteren een aantal keren werd gezegd dat dat niet de directe aanleiding was voor het ontslag. Maar het mocht duidelijk zijn dat er een totaal falende technisch directeur was aangetrokken. Die op geen enkele wijze iets had toegevoegd aan Ajax. Sterker nog, medeverantwoordelijk is met het nadruk op het woord mede voor de chaotische situatie die ontstaan is. Ja, kortom, dat er iets zou gaan gebeuren en dat dit het eerste slachtoffer zou zijn, dat was eigenlijk onvermijdelijk. Ja. Nou ja, je zegt al mede verantwoordelijk, want ze hopen natuurlijk ook hierdoor de weg naar boven te krijgen. Maar ja, het is natuurlijk. Dat mensen in een situatie als deze, waarin vele mensen verantwoordelijk zijn, proberen mensen altijd door het kleedje bij iemand weg te trekken, te hopen dat ze op hun eigen kleedje mogen blijven staan. Maar er zijn natuurlijk nog heel wat kleedjes waar mensen op staan, waarvan je je kan afvragen hoe dat gegaan is. Want hij is weliswaar nog aangesteld, officieel toen nog in functie zijnde van de SAR. Maar het was op voorspraak van de Chief Sports Officer. Dat was een bedachte functie voor Maurits Hendricks. Er zaten andere bestuursleden bij en er zat een hele raad van commissarissen bij die het allemaal goed vond. Die raad van commissarissen heeft nu weer een algemeen directeur naar voren geschoven uit eigen geledingen. Dat is ook wel een heel merkwaardig iets, hè, dat iemand die toezicht moet houden even tijdelijk nu ook uitvoerend algemeen directeur wordt, Jan van Halst. Kortom, de situatie is zeer chaotisch en de mensen die verantwoordelijk zijn voor de chaos die ontstaan is, dat zouden de mensen moeten zijn die nu ook de besluiten moeten nemen hoe deze chaos op te lossen. En dat maakt het allemaal heel ingewikkeld en ongeloofwaardig. En de tegenkrachten die in het verleden bij dit soort grote clubs vaak kwamen en dan zeiden, nou, dan gaan wij het wel doen, die lijken er op dit moment ook niet te zijn, of in ieder geval niet te staan te dringen. Kortom, het worden hele, hele spannende weken bij Ajax, waarin heel veel mensen proberen hun eigen hachje te redden. Maar uiteindelijk zal dit toch het begin zijn van een cascade van veel mensen die zullen verdwijnen uit de top van de vereniging. Ja, dan hebben we het nog niet eens gehad over wat er op het veld gebeurde. Want het was natuurlijk ook zo dat Feyenoord gewoon na één helft al met 3-0 voor stond. Ja, het verschil was immens. Ook al wilden mensen anders doen vermoeden. Feyenoord hoefde niet eens zijn beste voetbal te spelen. Wachtte zelfs wat rustig af. Waren er niet eens zo opjagend naar Ajax. Maar dat was ook helemaal niet nodig. Want Ajax maakte grote fouten. Feyenoord strafte die overigens voortreffelijk af. Spits Giménez is een fantastische voetballer die de Eredivisie nu al een beetje ontgroeid lijkt te zijn. Echt fenomenaal hoe hij die kansen ook direct afmaakte. Maar het verschil was daardoor immens in het veld. Feyenoord moest overigens wel, want PSV had zaterdagavond ook gewoon zijn 5e wedstrijd op rij gewonnen. Ook gisteren ging AZ vrolijk verder, dus die hebben beide nog 0 punten verlies. Feyenoord heeft natuurlijk die 4 verliespunten uit de eerste 2 rondes nog staan. Twente haakte af door een nederlaag tegen RKC. Dus als we gewoon naar de stand kijken, dan zien we daar de geëikte clubs wat dat betreft weer gaan strijden om de titel. En 1 is er niet bij, en misschien wel heel symbolisch. Ajax staat 14e. Dat is een bekend nummer in Amsterdam, maar om hele andere reden dan de positie waar ze nu staan. Gaan we het even hebben over Max Verstappen. De Grand Prix van Japan gewonnen. Gaf na de wedstrijd aan te genieten van de Red Bull raket, zoals hij de auto noemde. Coureurstitel dus ook. De constructeurstitel. Wordt hij volgende week wereldkampioen, denk je? Ja, dat kan niet meer ontbreken. Hè. De mensen die dachten na vorige week, god, zou er dan toch wat zijn? Of is het dan toch weer dat die andere merken wat dichterbij zijn gekomen? Dit weekend ja, klopte alles weer. En vanaf seconde 1, of het nou een vrije training heet, of een kwalificatie of de race. Hij was superieur werkelijk. Zijn teamgenoot was overigens weer nergens. Dat is toch blijft wel een opmerkelijk geheel, die toch ook een vrij aardige auto heeft. Maar goed, hij stelde die constructeurstitel nu veilig. Volgende week zelfs kan hij in de sprintrace al wereldkampioen worden. Dat is eigenlijk ook een beetje raar om zo'n sprintrace wereldkampioen worden. Maar goed, zijn voorsprong is immens. En ja, als je naar gisteren keek, ook een aantal coureurs dropen weer wat teleurgesteld af. Het gat is wel enorm, enorm. En gisteren was weer zo'n klassieke race zonder enige spanning. Wat niet wegneemt, het blijft een fenomenale prestatie. En ja, volgende week wordt hij inderdaad voor de derde keer op rij wereldkampioen. Nog heel even kort, de volleybalsters hebben zich niet rechtstreeks weten te plaatsen voor de Olympische Spelen. Maar ze hebben nog een klein kansje, hè? Ja, ze zijn uiteindelijk in het D-Day weekend, zoals het genoemd werd, onderuit gegaan tegen Servië en de Dominicaanse Republiek. Niet geheel verrassend. Ze staan nu 10e op de wereldranglijst. Het lijkt erop dat tot en met nummer 11 een vrij grote kans hebben voor kwalificatie. Dus het is belangrijk hoe ze in de komende periode nog in wedstrijden blijven spelen en hoe hun concurrenten dat doen. Maar ze zijn gelukkig zeker nog niet uitgeschakeld naar Parijs. Maar ja, ze hadden zich zo graag geplaatst. Ja. En dat is niet gelukt. Nou, ik zei kansje, maar ze hebben wel een kans. Nou, dat is dan weer het goede nieuws. Dankjewel, Tom. I've been stuck in motion, moving too fast. Trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm on my way, so hold tight. I'm coming home tonight, meet me in the valley where the kids collide into the morning. Oh my God, my town is coming alive. I'm coming home. Like a Coming Home, Shepard. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Je hebt persoonlijke dienstverlening en je hebt hoogst persoonlijke dienstverlening. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosense wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosense. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In Amsterdam zijn nog nauwelijks nieuwe HIV-infecties. Volgens het AIDS-fonds komt dat door het preventiemiddel PrEP, dat in de stad veel wordt gebruikt. En er wordt goed samengewerkt tussen organisaties, wetenschappers en patiënten. Sinds 2010 nam het aantal nieuwe infecties die tot AIDS kunnen leiden in Amsterdam met 95% af. In de gevangenis in Italië is een beruchte maffiabaas overleden, Matteo Messina Denaro. Die leed aan kanker en lag al in coma. Denaro was 30 jaar op de vlucht, maar werd begin dit jaar opgepakt. Hij was veroordeeld tot levenslang, onder meer vanwege moorden en een bomaanslag. In Rotterdam heeft een jongen in de bosjes een handgranaat gevonden en nam die mee naar een speeltuin. Daar kwam de explosieve opruimingsdienst erbij en die heeft het explosief weggehaald. En KLM-piloten staken vandaag toch niet. Volgens de luchtvaartmaatschappij is er een cao-akkoord met vakbond VNV gesloten. De piloten eisen meer loon en flexibiliteit. Ze waren van plan om vandaag een uur niet te vliegen. Daardoor zouden zo'n 15 vluchten op Schiphol vertraging oplopen. Of nu alle eisen van de piloten zijn ingewilligd, is nog onduidelijk. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, gisteren een prachtige nazomerdag. Hoe zit het vandaag? Nou, op zich gaat het helemaal niet verkeerd uitpakken. Maar we hebben wel meer wolken dan gisteren. Gisteren was het vrij zonnig. Nou, de zon zien we vandaag wel. Maar er trekken ook wolkenvelden over het land. De meeste in het westen, de minste in het oosten. En dat leverde een paar minuten geleden een prachtige zonsopkomst op. Maar ja, hebben we nu natuurlijk niet zoveel meer aan, want die is inmiddels voorbij. Die zon die gaan we dus vandaag wel van tijd tot tijd zien. Ik denk dat de komende uren de bewolking eventjes wat meer gaat toenemen. Maar vanmiddag breekt de zon weer vaker door. Een enkele spat motregen in het westen is niet helemaal uitgesloten, maar grotendeels blijft het droog en daarbij wordt het 20 tot 23 graden. En de komende dagen? Ja, eigenlijk verandert er niet zo heel veel. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog, met opnieuw de meeste wolkenvelden in het westen. Maar ook daar wel af en toe zon. En in het oosten wat meer ruimte voor de zon. Graadje erbij, 21 tot 24 graden en ook wat minder wind. Voor woensdag min of meer hetzelfde verhaal, maar later op de dag neemt dan wel de bewolking toe. En in de nacht naar donderdag kan er ook wat lichte regen vallen. En de dagen daarna is de temperatuur dan weer een fractie lager, maar de neerslagkans blijft voorlopig heel klein. En dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er wordt geleidelijk aan drukker op de weg en daarbij zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A27 van Breda naar Utrecht zien we daardoor de meeste vertraging tussen knooppunt Gorkum en Hagestein. Nu 19 kilometer file met een uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Een deel van die file die kan worden ontweken door om te rijden via Nieuwegein over de A2 en de A12. Verder loopt het verkeer ook vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Roosendaal en Standerbuiten 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. Ster. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturelkleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Als je last hebt van je schouder, knie, heup of hand, kun je voor een behandeling ook naar Expert Clinics gaan. Het wordt gewoon vergoed door je zorgverzekeraar en daarna kun je weer doen wat je leuk vindt. Lekker suppen bijvoorbeeld. Ja, of lekker zwemmen. Expert Clinics. Voel je weer mens. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Je hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO+. Esther Ouwehand liet het congres van de Partij voor de Dieren in verbijstering achter. Nadat haar lijsttrekkerschap met 96% van de stemmen was bekrachtigd, maakte ze bekend dat ze dat lijsttrekkerschap tijdelijk neerlegt, totdat de integriteitskwestie die boven haar hoofd hangt is opgelost. Ik moet het zeggen, lieve mensen. Ik treed tijdelijk terug als lijsttrekker, zolang niet is opgehelderd wat er is gebeurd. Het nieuwe bestuur moet de ruimte krijgen om te achterhalen wat hier gebeurd is. En ik wil niemand voor de voeten lopen. Politiek verslaggever Mark Hamer. Nou, dat zag waarschijnlijk niemand aankomen, hè? Nee, behalve een klein clubje getrouwen die zaterdagavond al waren geïnformeerd. Nee, echt niemand. Ik zat zelf via Politiek 24 te volgen. En ik dacht, nou, dat is typisch een speech van een lijsttrekker, zoals we dat eerder dit weekend ook hebben gehoord, hè? Bij de VVD, bij Volt, bij SP, bij het CDA en bij de BBB. Ja, toen kwam die mededeling. Ik dacht, wat gebeurt hier nou? In de zaal zaten 1600 leden, hadden veel vragen, maar konden die niet meer stellen, want Ouwehand vertrok weg bij het congres gelijk. Ja, en dus bleven de leden in verwarring achter. Vreselijk, de chaos. Ik schaam me voor deze partij, echt. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen die sowieso al twijfelen misschien hier een beetje van in de war raken. Maar ik hoop, dat is het enige wat ik kan doen. Ik hoop dat ze vertrouwen blijven houden in de boodschap. En dat dat het belangrijkste zal zijn. Als ik er al van opkijk, dan zullen andere mensen er ook van opkijken. Ik hoop dat de partij er sterker uitkomt, maar... Nou ja, ik heb ook een beetje het idee van hiermee probeert ze het schip wat Averij heeft opgelopen, toch nog te redden. Maar zij is wel de enige die dat zal kunnen, hoor. Mark, de grote vraag is, waarom doet Ouwehand dit? Ja, laat ik wel even zeggen, tijdens die speech kwam ook wel naar voren, het vreet echt aan haar, wat er allemaal is gebeurd de afgelopen periode. Dit is de donkerste periode uit mijn politieke carrière, zei ze. Ja, en de redenering waarom ze dit nu doet, is dat de integriteitskwestie anders boven haar hoofd blijft hangen. Ze is bang dat elke keer ze vragen krijgt over die kwestie en daardoor niet toekomt aan haar eigen verhaal. Daarom moet dit weg. Het onderzoek moet worden afgerond. En Ouwehand is er ook van overtuigd dat het snel kan. Maar voorlopig kan het nieuwe bestuur nog niet beginnen aan dat onderzoek. Want de benodigde informatie is er nog niet. De kersverse voorzitter van de partij, Michiel Knol, zei tegen Lars Geerts het volgende. Documenten zijn opgevraagd, onder andere bij de integriteitssecretaris, en we hebben nog niet alles gekregen. En zolang we dat nog niet hebben, kan ik verder geen uitspraken doen over dit onderzoek. Maar dat betekent ook dat u ook geen uitspraken kunt doen over hoe lang het dan precies gaat duren. Correct. Dan kan het dus zijn dat er voor 22 november nog geen duidelijkheid is. Theoretisch is dat mogelijk. Ik ga daar niet van uit. Dat is niet ook ons doel. Maar zolang we niet alles hebben, kan ik hier verder niks over zeggen. Dat is een enorme hoop onzekerheid voor een partij die de verkiezingen in moet. Ja. Ja, als je je oor te luisteren legt bij de partij, dan komt het er min of meer op neer dat Ouwehand met haar terugtreden de druk wil opvoeren op het oude bestuur, die dus de informatie niet heeft doorgegeven, en op de integriteitspersoon. Ze is verkozen tot lijsttrekker. Ze kunnen eigenlijk niet meer van haar af. Ja, het bestuur zal dus snel moeten handelen. Willen ze de partij geen verdere schade berokkenen? Ja, dus ze gebruikt het echt als drukmiddel om het allemaal sneller te krijgen. Tegelijkertijd, nu gaat het hier weer over. Hebben we het weer over die integriteitskwestie? Ja, ja, maar ja, de hoop is dus dat het van korte duur zal zijn. Het maakt het natuurlijk wel moeilijk om campagne te voeren. Met wie doe je dat dan? Voor een campagne heb je ook leden nodig. Nou, we hoorden het, hè? Die zitten totaal in verwarring. Ja, daarnaast kun je wel hopen dat het snel achter de rug is. Maar ja, het hoeft natuurlijk niet zo te zijn. En je kan denken dat er niks uit het onderzoek zal komen. Maar die garantie heb je niet. Nou ja, hoe dan ook. De eerste gedachte van de kiezers bij een partij die voor de dieren is natuurlijk, er is gedoe. En het is nooit goed voor een partij. Nee. Nou ja, ik zit te denken, het is natuurlijk ook zo, als er wel iets aan de hand is, dan kunnen ze nu niet meer een nieuwe lijsttrekker kiezen. Want daar hebben ze dan geen tijd meer voor, toch? Nee, dan schuift automatisch weer de nummer 2 door. Dat werd ook al gezegd op het congres. Maar ja, goed. Over 2 weken moet de officiële lijst worden ingediend. Dat is op 9 oktober. Ja, en als het voor die tijd niet opgelost is en ze inderdaad gewoon haar naam bovenaan de lijst zetten, ja, dan staat daar toch gewoon Esther Ouwehand. Mark, dankjewel. Mark Hamer. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Onderhandelaars van de studio's in Hollywood en de vakbond van scriptschrijvers zijn het eens geworden over nieuwe arbeidsvoorwaarden. De staking van scenaristen duurt al zo'n 150 dagen, waardoor veel producties van series en talkshows volledig op hun gat liggen in de Verenigde Staten. Journalist Loeke de Waal woont in Los Angeles. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er al details over die overeenkomst? Officieel nog niet. Daar worden morgen uitspraken over gedaan. Maar dat er nu een voorlopige deal ligt, moet betekenen dat de studio's de schrijvers een deels tegemoet zijn gekomen. In ieder geval op enkele cruciale punten zoals looninflatie en waarschijnlijk AI. Het contract wordt nu nog opgemaakt en daar wordt dan morgen over gestemd. Waarna de vakbondsleden het ook nog goed moeten keuren en dan is het echt definitief. Ja, over AI, wat zouden ze daarover afgesproken kunnen hebben? Er moeten afspraken gemaakt worden over wie recht heeft op credits, wat schrijvers wel of niet mogen en moeten doen aan scripts die misschien gegenereerd zijn door AI. Ja, wat daar precies over afgesproken is niet duidelijk, omdat ze daar eigenlijk tot nu toe gewoon helemaal niet uitkwamen. Dus ja, dat is nogal een verrassing. Ja, want dat was een van de pijnpunten, dat kunstmatige intelligentie misschien voor een deel hun werk zou overnemen. Wat heeft nou uiteindelijk voor doorbraak gezorgd, denk jij? Wat er eigenlijk afgelopen woensdag, toen alles weer opnieuw ging beginnen met de onderhandelingen, wat er toen voor het eerst gebeurde, is dat er dus ook 4 CEO's van deelnemende studio's zijn aangeschoven, waaronder bazen van Disney en Netflix. En ja, voorheen stokten de onderhandelingen vaak omdat er eigenlijk alleen via advocaten werd onderhandeld en gecommuniceerd. En daarmee kwamen ze eigenlijk gewoon steeds niet verder. Ja, ondertussen heeft de stad ook 5 miljard verlies geleden. Dus dat zijn natuurlijk ook cijfers waar iedereen last van heeft. Dus ja, het was op een gegeven moment wel tijd dat er gewoon weer, dat er echt stappen werden gemaakt. En wanneer gaan ze dan weer aan het werk? Dat is even afwachten. Ze zijn officieel nog in staking. Dus er moet deze week ook nog worden gestemd over wanneer dat dan officieel wordt beëindigd. Er is in ieder geval wel in het statement wat ze gegeven hebben al aangekondigd dat ze sowieso niet gaan werken totdat ook de acteurs tot een deal met de studio's komen. Uit solidariteit. En ondertussen kunnen er wel al wat talkshows worden opgestart. Waaronder bijvoorbeeld Jimmy Fallon en Drew Barrymore. En dat zou begin oktober al kunnen gebeuren. Maar goed, dan worden de producties opgestart. Die hebben allemaal stilgelegen. Dus hoe lang gaat het dan duren voordat je weer allemaal nieuwe seizoenen van series krijgt? Daar kunnen we nog wel even wat langer op wachten. Want ook als ze morgen aan het werk zouden kunnen, dan duurt het nog wel even voordat wij allemaal nieuwe producties te zien krijgen. En vooral het feit dat de acteurs nu nog aan het staken zijn omdat ze nog geen deal hebben. En ook sinds juli niet met de mensen onderhandeld hebben van de studio's. Dat moet eigenlijk ervoor gaan zorgen dat het echt weer kan gaan opstarten. Want zij houden nu nieuwe producties of lopende producties en promotie van bestaand werk nog op. Ja, dus daarna kan het echt weer door. En gaat het bij de acteurs dan ook om geld of ook om meer? Het gaat onder andere om geld, ook om AI. Dat is voor hun heel belangrijk. Dat geldt eigenlijk ook voor Hoezo zouden zij dan kunnen worden getroffen door AI, door kunstmatige intelligentie? stem kan worden gekopieerd, hun gezicht kan worden gekopieerd. Dat kan voor producties waar ze ook geen toestemming voor hebben gebruikt, nu eventueel nog worden gebruikt in de toekomst. En ze hebben ook een bezwaar tegen het feit dat hun werk kan worden gebruikt om AI-machines te trainen en dat ze daar compensatie voor willen. Dus dat is nog wel echt een ding wat voor alle acteurs geldt. En ja, niet alleen voor de mensen die nu niet kunnen rondkomen. Sorry, wat ik onderbrak je omdat ik het even niet begreep. Wat was nog een ander puntje van de acteurs? Nou, dat het feit dat de acteurs, dat die nog aan het staken zijn, dat er wel voor kan zorgen dat we nog een paar maanden moeten wachten op nieuwe content, voordat wij echt weer dingen kunnen gaan zien. Omdat zij nu nog de set niet op kunnen. Als zij een deal hebben, dan gaat het allemaal wel echt weer lopen. Dankjewel, journalist Loeke de Waal. Het AD denkt te weten hoe Vincent van Gogh er echt uitzag. Ja, we hebben allemaal wel een beeld bij de beroemde schilder. Hij heeft ook wel zijn zelfportret gemaakt. Ja, maar nogal. Nou, ja, zeker. Maar volgens de AD is in Frankrijk nu met, hey, daar is het weer, kunstmatige intelligentie gereconstrueerd hoe die er echt uitgezien moet hebben. We hebben zo'n beetje alle beschikbare informatie over Van Gogh in computers ingevoerd. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over brieven die over hem geschreven zijn of die hij zelf geschreven heeft. En blijkbaar denken ze dan dat kunstmatige intelligentie daar toch een soort van betrouwbaar beeld uit krijgt. Een Nederlandse specialist vertelt erover in de krant. Hij heeft meegewerkt aan dit Franse project. Naast beeld is er ook een stem ontwikkeld op basis van die kunstmatige intelligentie. Ja, Frans project, dus Vincent praat hier wel Frans. Quel est le tableau à côté de toi? Le tableau à côté de moi est intitulé Champ de blé au corbeau, voici à l'outre-croule en anglais. Il a été peint en 1890, peu de temps avant ma mort. Nou, ik weet het niet. Ik vind het nog niet heel natuurlijk klinken, hè, wel? Klinkt een beetje als zo'n spraakcomputer uit 1999. Maar goed. De virtuele Van Gogh vertelde je trouwens over zijn schilderij Korenveld met kraaien. In het Parijse museum Musée d'Orsay is de virtuele Vincent te bewonderen. En dankzij de techniek kan je hem daar ook vragen stellen. Ja, maar ziet hij er dan echt heel anders uit dan dat hij op zijn schilderijen uitziet? Nou, eigenlijk niet. Hij lijkt wat strenger dan we hem kennen. Zijn gezicht is wat hoekiger. Zijn wenkbrauwen zijn wat borsteliger en hangen een beetje over zijn ogen. Dat is eigenlijk het enige verschil. Hij heeft zichzelf wel een beetje mooier gemaakt op zijn schilderijen. Nou, als je dit zo ziet, dan ziet hij wat norser uit, zou je kunnen zeggen, inderdaad. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal wat de computer ervan gemaakt heeft. Mark Verdonschot is van plan 100.000 kilometer te wandelen om aandacht te vragen voor mentale gezondheid. Zelf heeft hij het in het verleden ook mentaal zwaar gehad. En toen kwam hij dus met het idee om hier al wandelend aandacht voor te vragen, vertelt hij aan Omroep NH. Begonnen in Nieuw-Zeeland. Ik ben daar in 2020 gestart. Toen ik met de COVID daar vast zat, heb ik besloten om het hele land te wandelen. En halverwege het land wandelen dacht ik, ja, als ik mijn hele leven blijf wandelen, kan ik volgens mij 100.000 kilometer wandelen. Ik wil mezelf helen, ik wil mensen inspireren voor mentale gezondheid. En ik wil echt iets veranderen. En toen ben ik doorgegaan. Ja, als je het goed hoort, dan wil hij dus eigenlijk gewoon zijn hele leven doorwandelen. Ja. Hij heeft zijn huis achtergelaten, zijn bezittingen grotendeels achtergelaten. Nou, tijdens die tochten wil hij ook zwerfafval opruimen. En hij wil 100.000 bomen planten. En dit allemaal dus ook om aandacht te vragen voor mentale gezondheid. Iedere kilometer één. Nou, dat komt het wel weer. Dan gaat het echt je hele leven duren. Komende week kunnen we dat allemaal nog bewonderen in Nederland. Dan wandelt Mark van Hoorn naar Den Oever. En uiteindelijk trekt hij steeds verder naar het oosten van Europa. Ooit wel eens van een tandemtrekker gehoord? Nee. Nee, nou, het is precies wat je denkt. Twee trekkers die aan elkaar worden geknutseld, net zoals een tandemfiets. Waarom? In Zevenhuizen in Groningen staat er eentje. De eigenaar vertelt aan RTV Noord wat het idee hiervan is. Twee trekkers achter elkaar, ja, dat betekent gewoon meer kracht. Ze zijn bedacht omdat er meer pk's komen moesten, maar die waren er niet. Dus gewoon voor twee aanboeken maken, dan hebben we twee keer zoveel pk's. Ja. Dus. Wat knap, ja. Nou, daar ben je nog wel even mee bezig, maar ja. Ik heb hem in staat. Ik ken hem wel in staat. Als je goed luistert. Gewoon al. Er zijn dus ook twee motoren. Hij heeft hem zelf gemaakt, maar in het verleden werden die dus echt gemaakt. Okay. Omdat men nog niet in staat was om één motor te maken die krachtig genoeg was. En in tientallen boomgaarden door heel Nederland mochten fruitliefhebbers gisteren zelf plukken. Met in Bunnik een primeur, weet RTV Utrecht, een kiwi-boomgaard, de eerste van het land. Ja, kiwis die groeien aan de bomen. Nou, het zijn kiwi-bessen. Kruisbessen gecombineerd met kiwi, zou je kunnen zeggen. Als je de bessen door midden snijdt, dan zie je een klein kiwietje. De kweker vertelt aan RTV Utrecht dat het bijzonder is dat er kiwi-bessen in Nederland groeien. Ja, het is ieder uurtje zon en ieder uurtje dat ze rijp kunnen worden nodig. Dus ze rijpen heel laat. Maar we hebben dus wel een extra product. En ik denk dat er nog niet zoveel mensen waren met een streekproduct dat kiwi is. Nee, ik ken überhaupt de kiwibes nog niet. Ook dit is eigenlijk weer een gevolg van klimaatverandering natuurlijk. Dat het nu ook in Nederland kan groeien. Populair in Bunnik, maar de appel stond op de meeste plekken in de Nederlandse boomgaarden toch weer centraal. En mensen gingen met zakken vol appels naar huis. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we op de wegen ten zuiden van Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch, eerst bij de afrit Kerkdriel, daar 20 minuten vertraging. Daar staat een auto in brand, de rechterrijstrook is dicht. Verderop voor knooppunt Everdingen nog eens een half uur vertraging. Dat had te maken met een aanrijding op de A27, maar de weg is daar weer vrij. NPO Radio 1. Up van Hanson. Het is 6 minuten voor 8. Als eerste gemeente van Nederland voert Amersfoort een verbod in op het vissen met een weerhaak. De nieuwe maatregel is bedoeld om leed bij vissen tegen te gaan. Bij een visstek aan de Noorderwierweg in Amersfoort staat verslaggever Vincent van Rijn. Vincent, wordt er een beetje gevist daar? Nee, op dit moment niet. En nou begreep ik ook net van voorzitter Henk Vliek van de Engelsportvereniging Amersfoort dat vis hier ook helemaal niet mag tot zonsopgang, tot een half uurtje geleden. Omdat we ook in de bebouwde kom zitten, vlakbij een verzorgingsflat. En dat geeft ons overlast geleid van jongeren die luidruchtig gingen vissen. Dat kan blijkbaar ook. Niet alleen Henk Vliek staat hier, maar ook wethouder Jonas van Lammeren van de Partij voor de Dieren. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Meneer Vliek, als eerste, u heeft een grote haak in de hand, ook een weerhaak zit eraan. Maar kunt u eigenlijk eens even uitleggen wat dat dan precies is? Een weerhaak? Heel simpel, het haakje komt in de bek van de gevangen vis. Ja, dat is een gewone haak, vrij groot. Die zie ik hier. Dit, ja? Ik heb bewust een hele grote meegenomen. Dat weerhaakje houdt de vis, simpel gezegd, wat vaster aan de haak. Bij de drillen, noemen ze dat in de hengelsport, binnenhalen van de vis. Zodat die wat moeilijker kan ontsnappen. Ja, dus ik zie hier de haak en dan zie ik aan die haak zit nog een heel klein mini-haakje. Een klein mini-weerhaakje. En dan wordt het dan de vis wordt daar strakker mee aan de lijn gehouden. Omdat hij er anders afvalt? Dan, de kans dat hij er dan afvalt is groter zonder weerhaak als met weerhaak. Wethouder Jonas van Lammeren, nu heeft u dat dus verboden. Waarom eigenlijk? Nou, verboden. We hebben in goed overleg hebben we gekeken. De pachtcontracten in Amersfoort moeten worden verlengd. Dat doen we 1 keer in de 6 jaar. Dat gebeurt in heel Nederland zo. En we hebben afspraken gemaakt om te kijken of we het iets diervriendelijker kunnen maken. Maar ook met de Hengelsportvereniging afspraken, zodat zij de sport kunnen blijven uitoefenen en goed kunnen blijven uitoefenen. Dus er zijn meerdere afspraken en één daarvan is de weerhaken. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Want dat betekent misschien dat u lekker of uw leden lopen lekker te vissen en dan willen ze die vis binnenhalen en dan lukt het niet. Nou ja, het is een andere manier van vissen. Je zult je lijn, zo noemen ze dat zo mooi, strakker moeten houden om de aangehaakte vis binnen te kunnen krijgen. Het is een, net wat Jonas net zegt, we hebben moeten onderhandelen om een nieuw huurcontract van 6 jaar te kunnen afsluiten. Anders kreeg u geen nieuw huurcontract als u niet akkoord ging met de wens van meneer Van Lammeren? Meneer Van Lammeren had aanmerkelijk meer wensen en dit is uit onderhandeld om toch te kunnen blijven en gezellig te kunnen blijven vissen in Amersfoort. En wordt dat eigenlijk nog veel gebruikt? Is dit zo'n weerhaak iets wat alle vissers gebruiken? De meeste vissers gebruiken het wel, ja. Het staat allemaal ter discussie. Sportvisserij Nederland is er ook volop mee bezig om te kijken van jongens, wat doet het en wat doet het niet. Dus we zijn misschien een voorloper daarin. Maar nogmaals, het is een stukje onderhandeling geweest. En wij als Hengelsportvereniging zijn best content dat we dit eruit hebben kunnen halen om toch te kunnen blijven vissen in Amersfoort. Meneer Van Lammeren, ik reed hierheen. Toen dacht ik eigenlijk, hoe is dit te handhaven? Want wie gaat dit eigenlijk handhaven? Nou, dat gaat de Hengelsportvereniging zelf doen, zoals de afspraken staan. En wij hebben daar ook BOA's voor. Die stoppen dan en dan heeft die visser toch al lang van haakje gewisseld als de BOA een keertje bij het tentje aan is gekomen? Ik denk dat wel meevalt, want er wordt ook gecontroleerd op of ze een vispas hebben. Maar even deze discussie over de weerhaken, die speelt inderdaad ook bij de Hengelsportvereniging Nederland. En ik ben eigenlijk best wel trots op de Hengelsportvereniging Amersfoort dat ze deze stap durven maken. Het is ook zo dat bij wedstrijdvissen wordt er ook zonder weerhaak gevist. Goed, duidelijk. Vanaf 1 januari dus geen weerhaak hier meer in Amersfoort bij de vissers. Dank Henk Vliek en wethouder Jonas van Lammeren. Zij verslaggever Vincent van Rijn. NPO Radio 1. Deze week opent de koning de expositie Nationaal Stilstaan bij Corona. 5 dagen. In 5 dagen, iedere dag een persoonlijk verhaal over de enorme impact van de pandemie. Zo praat ik met de vader van Pepijn, die de lockdown slecht verteerde en op 14-jarige leeftijd overleed. Met Ilse, die als verpleegkundige moest bijspringen op de IC. En met Ariane, die haar broer verloor aan COVID. Een ziekte waarin hij niet geloofde. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Persoonlijke verhalen over de impact van corona. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gaat on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er zijn nagenoeg geen nieuwe HIV-besmettingen meer in Amsterdam. En meerdere raket- en drone-aanvallen in Oekraïne en Rusland vannacht. Een overzicht van het nieuws. Wouter Boogmoed. Oekraïne zegt dat er afgelopen nacht 12 Russische kruisraketten op het land zijn afgevuurd. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn die op één na neergehaald. Ook zouden 19 drones onschadelijk zijn gemaakt. De raketaanval veroorzaakte schade in de havenstad Odessa en een vrouw raakte gewond. Oekraïne heeft ook aanvallen uitgevoerd op Rusland. In de stad Koersk zijn volgens Oekraïnse media een olieraffinaderij geraakt en een gebouw van de Russische geheime dienst. In Amsterdam zijn nog nauwelijks nieuwe HIV-infecties. Infecties die tot AIDS kunnen leiden. Dat komt volgens het AIDS-fonds door het preventiemiddel PrEP, dat in de hoofdstad veel wordt gebruikt. En verder wordt er goed samengewerkt tussen organisaties, wetenschappers en patiënten. Sinds 2010 nam het aantal nieuwe HIV-gevallen in Amsterdam met 95% af. De stad heeft daarmee de internationale VN-doelen voor 2030 al gehaald. De vakbond van scriptschrijvers in Hollywood is het met de grote studio's eens geworden over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Al maanden wordt er gestaakt omdat schrijvers nieuwe afspraken willen over de verdeling van de royalties. Sinds mei liggen producties van veel Amerikaanse films, series en tv-programma's stil. Het is nog onduidelijk wat er nu is afgesproken. De leden van de vakbond moeten ook nog akkoord gaan. Een staking van acteurs in Hollywood gaat voorlopig door. Zij willen onder meer andere afspraken over inkomsten uit streamingdiensten. De Boliviaanse oud-president Evo Morales stelt zich opnieuw verkiesbaar en neemt het op tegen de zittend president Luis Arce, een partijgenoot die minister was onder Morales. De oud-president voelt zich aangevallen door de huidige machthebbers en doet daarom een gooi naar het presidentschap. De 63-jarige Morales was bijna 14 jaar aan de macht in Bolivia. In 2019 werd hij beschuldigd van verkiezingsfraude en na grootschalige protesten stapte hij toen op. Om gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting tegen te gaan, moet de politie zich meer richten op klanten, zegt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Klanten die tegen betaling seks hebben met een minderjarige zijn per definitie al strafbaar, maar ook als het slachtoffer meerderjarig is en de klant kan vermoeden dat er sprake is van dwang, is die strafbaar. Het centrum wil dat de politie meer inzet op het opsporen van deze klanten. Ajax heeft per direct technisch directeur Sven Mislintat ontslagen. De reden is een gebrek aan breed draagvlak binnen de organisatie, schrijft de club. Er zouden meerdere pogingen zijn gedaan om het draagvlak te herstellen, maar zonder resultaat. Directeur Van Hals schrijft dat dat tot onrust heeft geleid, net als de teleurstellende prestaties van Ajax. Gisteren werd Ajax Feyenoord gestaakt nadat er meerdere keren vuurwerk op het veld was gegooid. En daarna bestormden hooligans de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena. Het weer en wolkenvelden, vooral in het oosten, schijnt ook wel wat zon. In het westen is er kans op wat regen. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar in het oosten ook brede opklaringen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.

niet uit. En de Franse militairen die werden tegengewerkt. Want bijvoorbeeld een vliegverbod voor Franse vliegtuigen is gisteren afgekondigd. Kortom, president Macron stond onder hele zware druk. Net als eerder in Mali trouwens, waar Frankrijk zich ook al terug moest trekken. Maar hoe wordt dit besluit dan gezien? Als een blamage of simpelweg ander beleid? Nou, president Macron probeerde het gisteravond op televisie in ieder geval te verkopen als een bewuste Franse keuze, die terugtrekking, als Frans beleid en niet als een knieval voor het bewind, het nieuwe militaire bewind in Niger. Il y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous on n'interfère pas dans la vie politique des pays. Nous on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. On est là pour lutter contre le terrorisme. Macron zei dat de tijden veranderd zijn. De tijd is voorbij dat Frankrijk de baas speelt in Afrika, zei hij. Dus als er ergens een staatsgreep is, dan houdt Frankrijk zich voortaan afzijdig. Parijs wil zich alleen nog concentreren op de bestrijding van terrorisme in Afrika en dan ook nog alleen op verzoek van democratische regeringen daar, zei Macron. Maar goed, tegelijkertijd die coupplegers in Niger, die eisten de Franse terugtrekking. En dat is precies wat Parijs nu gaat doen. Dus de putschisten die krijgen hun zin, zou je kunnen zeggen. En in die zin is het wel degelijk dus een soort knieval voor de nieuwe machthebbers in Niger. Ja, en dus bijvoorbeeld ook Mali, daar had je het ook al over. Is de rol van Frankrijk in Afrika dus eigenlijk wel uitgespeeld? Nou ja, waarschijnlijk niet hoor. Want Macron zei op televisie ook dat Frankrijk actief blijft in Afrika. Als democratische regeringen daar eens om vragen. En de belangen zijn natuurlijk ook heel erg groot. Hè. Denk aan migratie, denk aan terrorisme. En ook bijvoorbeeld de aanwezigheid van Russische huurlingen in Afrika. Economische belangen. Er staat gewoon te veel op het spel voor Frankrijk om zich helemaal af te keren van Afrika. Macron zei dat zelf, onbedoeld ook gisteren op tv, toen hij het over migratie had. Hij zei bijvoorbeeld, Afrikaanse landen moeten met ons samenwerken op migratiegebied. Doen ze dat niet, dan beperken we de financiële en economische steun aan die landen. En hij zei ook dat Europa transitlanden zoals Tunesië, waar veel migranten vandaan komen die uit Afrika komen en naar Europa gaan, transitlanden zoals Tunesië moeten meer helpen bij het tegenhouden van migranten die de Middellandse Zee opgaan. Kortom, Afrika staat echt nog wel even op de politieke agenda van Frankrijk. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. Steeds meer mensen zitten aan de zware, verslavende pijnstillers, dat schrijft de Telegraaf. Vorig jaar gebruikten zo'n 1,1 miljoen mensen de pijnstillers, weet de krant. 50.000 meer dan in 2021, 100.000 meer dan in 2020. Het gaat dan vooral om morfine-achtige pijnstillers als oxycodon. De oorzaak van de toename is onduidelijk, maar verslavingsdeskundigen willen dat er in ieder geval beter wordt nagedacht over het voorschrijven van deze pillen. NS-topman Wouter Koolmees probeert vandaag politici alsnog te overtuigen van de omstreden spitstoeslag in de trein. Als handreiking stelt Koolmees volgens het AD nu voor dat de heffing maximaal €2,50 per kaartje wordt. Veel politieke partijen zijn tegen de spitstoeslag, omdat sommige mensen de spits vanwege hun werk niet kunnen mijden. Jongvolwassenen in een kwetsbare economische positie stellen hun kinderwens vaker uit. Blijkt uit een onderzoek waarop een socioloog vandaag promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Volkskrant schrijft erover. Het gaat om mensen met een vast laag inkomen of een uitkering, maar ook om mensen met een flexibel contract. De socioloog concludeert dat deze bestaansonzekerheid leidt tot uitstel en mogelijk ook afstel van het ouderschap. De Canadese lagerhuisvoorzitter heeft excuses aangeboden voor een eerbetoon aan een Oekraïense natieveteraan. Dat gebeurde tijdens het bezoek van president Zelensky aan Canada. De 98-jarige Jaroslav Hunka kreeg in het parlement staande ovaties voor zijn strijd voor Oekraïnse onafhankelijkheid. Een Joodse mensenrechtenorganisatie zegt tegen de Canadese zender CBC het ongepast te vinden dat iemand met een natieverleden zo wordt geëerd. You swore allegiance to Hitler and you were involved with the massacre of civilians. So it doesn't matter if you try and claim that you were defending against communism, you were still involved with the Nazi war machine. De Canadese parlementsvoorzitter zegt inmiddels dat er sprake was van een vergissing. En het Britse leger wordt volgens de BBC mogelijk ingezet in Londen. Zo'n 100 agenten in de hoofdstad weigeren een wapen te dragen omdat een collega wordt vervolgd voor het doodschieten van een verdachte. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Defensie daarom gevraagd om hulp in geval van nood. Volgens de BBC is het leger bereid om gewapende militairen te leveren. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er is altijd veel vertraging ten zuiden van Utrecht op de A2 vanuit Den Bosch. Tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel. Daar nu 8 kilometer file met meer dan een uur extra reistijd. Er is daar een auto uitgebrand, twee rijstroken zijn dicht. Ook de andere kant op loopt het verkeer vast vanuit Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. Nu 15 kilometer met drie kwartier extra reistijd. De uittocht uit de enclave Nagorno-Karabakh is begonnen. Er zijn zeker 2900 etnische Armeniërs uit Nagorno-Karabakh aangekomen in Armenië. En volgens ooggetuigen vertrekken ze in grote getalen uit angst voor Azerbeidzjan. Buitenlandredacteur Giem Balduk. Giem, hoe gaat dat met dat vertrek? Ja, die uittocht die verloopt nu redelijk gestaag. Het ging gisteren dus eerst om een groep met zieke patiënten uit ziekenhuizen, ouderen en ook ontheemden. Mensen die hun huis zijn verloren na de oorlog van vorige week. En die stroom is eigenlijk de hele nacht doorgegaan. Vannacht zijn mensen in eigen auto's vertrokken. En het verloopt allemaal via de enige weg die Nagorno-Karabakh verbindt met Armenië. De zogeheten Lachin-corridor. Die weg was 9 maanden geblokkeerd, maar die is nu dus open. Wagenwijd open. Iedereen die wil vertrekken, die kan vertrekken. En die mensen worden opgevangen in plaatsen aan de grens bij Armenië. Zoals de stad Goris, waar een aantal hotels openstaan om deze mensen op te vangen. Dik een week geleden waren wij ook in een aantal van die hotels. En die waren toen al behoorlijk vol met mensen uit Nagorno-Karabakh. Het ging dus om mensen die eerder al vertrokken zijn of vertrokken waren en niet meer terug konden vanwege die blokkade. Maar toch zegt Armenië voor de hele bevolking van Nagorno-Karabakh opvang te regelen. Dat kan nog wel even duren. Ook de autoriteiten van Karabach zeggen dat die hele uittocht nog wel maanden kan duren. Maar wil iedereen ook weg? Ja, absoluut. Iedereen die wij spreken, ook in Karabach zelf, zeggen niemand wil hier blijven. Iedereen is aan het voorbereiden om te vertrekken. Want zonder de aanwezigheid van Armeense militairen of hun eigen Karabachs Armeens leger voelen wij ons hier niet veilig. Want we hebben geen vertrouwen in de Russische vredestroepen meer. Die hebben niks gedaan vorige week om ons te beschermen. En we hebben helemaal geen vertrouwen in Azerbeidzjan. Ondanks alle beloftes die Azerbeidzjan doet dat mensen daar veilig kunnen blijven wonen, hebben zij natuurlijk door het verleden jarenlange oorlogen, meerdere bloedbaden, geen vertrouwen in de Azeri's. En de situatie was natuurlijk al moeilijk. Al 9 maanden lang kwam er amper voedsel het gebied in. Maar toch wilden mensen altijd wel volhouden zolang die blokkade voortduurde. Maar nu, ook al is die blokkade nu voorbij, door de machtsovername is echt de druppel voor de mensen gevallen. Ik sprak gisteren met een journalist uit Karabach, Marut van Jan. En hij zegt ook, het zit er nu echt op, we kunnen het niet meer aan. Dit is wat hij zei. It's enough. We don't live in this hell anymore. All we want is just the one road open for us. And we want to leave. We can't stay here anymore. Ja, het is echt genoeg dus. Het is een hel geworden. We houden het hier niet meer vol. Je hoort het ook een beetje aan zijn toon. Hij was behoorlijk geëmotioneerd. Vooral ook omdat het voor hen ook als een overgave voelt eigenlijk aan de Azeri's. Ze hebben altijd daar willen blijven. Op de grond waar families generaties lang woonden. Maar nu voelen ze zich toch gedwongen om te vertrekken. Uit angst voor etnische zuivering dus. Aan de andere kant, door te vertrekken werken zij vrijwillig mee aan die etnische zuivering, zeggen zij ook. Maar liever een vrijwillige etnische zuivering dan een hele bloedige, gewelddadige etnische zuivering. Nou ja, want zij zeggen dus, dit is precies wat Azerbeidzjan eigenlijk altijd gewild heeft. Zijn ze dan in Azerbeidzjan hier blij mee? Ja, daar lijken ze niet echt te rouwen om het vertrek van die mensen. Terwijl zij worden wel gezien als burgers van Azerbeidzjan. Dus in die zin zou je kunnen denken, probeer die mensen daar te houden. Maar ze laten de mensen wel gewoon vertrekken. Er wordt ook geen oproep gedaan aan mensen om te blijven. Aan de andere kant is Azerbeidzjan wel heel open ook over het vertrek. Op de Azerbeidzjaanse tv-zenders die onder controle staan van de regering in Baku zijn ze heel open over dat vertrek. Er wordt een reportage uitgezonden bijvoorbeeld van mensen die vluchten naar Armenië. En ook opvallend, daarin wordt volgens Azerbeidzjan gezegd dat de burgers heel tevreden zijn met de Azeri's. Zo wordt er een vrouw aan het woord gelaten die net voordat ze naar Armenië vlucht zegt dat ze heel goed behandeld is door Azerbeidzjan. En daarmee wil Azerbeidzjan eigenlijk laten zien, kijk, hoezo slechte behandeling, deze mensen worden goed geholpen. Ook op de Azerbeidzjaanse tv zagen we beelden van brandstichting van een dorp in Karabach waar mensen vertrekken. Dat gebeurde in 2020 ook bij de gebieden die Azerbeidzjan toen veroverde, dat de Armeense vluchtelingen huis en haard verbranden omdat ze niets willen achterlaten, niets willen overgeven eigenlijk aan de Armeniërs. En dat lijkt nu ook weer te gebeuren, maar dat wordt ook heel breed uitgemeten op de Azerbeidzjaanse tv. Wat is er überhaupt bekend over de aanwezigheid van Azerbeidzjan in Nagorno-Karabakh? Ja, dus ze hebben dus vorige week na een oorlog van 24 uur de controle overwonnen van de regio. Maar ze zijn nog wel steeds bezig om die controle te krijgen. Dorp na dorp wordt afgestruind om nog wapens in te nemen van militairen daar. En die dorpen over te nemen en een vlag te hijsen. Tegelijkertijd zegt Azerbeidzjan zich hard in te zetten om de situatie in Nagorno-Karabakh te verbeteren. Gisteren werd bijvoorbeeld de stad Stepanakert, de hoofdstad van Nagorno-Karabakh, weer aangesloten op het Azerbeidzjaanse stroomnetwerk. Er gaat ook hulp die kant op. Alles ook wel om die mensen te helpen, volgens Azerbeidzjan. Maar de Armeniërs in Nagorno-Karabakh zelf zijn daar niet tevreden mee. En ja, hebben daar ook geen vertrouwen in. En iemand die ik sprak, die zei, het is als een soort gijzeling. Na 9 maanden krijg je een koekje uitgereikt. En je moet vooral heel dankbaar zijn tegenover je gijzelnemer dat je dat koekje krijgt. Maar wij zullen nooit vergeten wat we in die 9 maanden en die jaren daarvoor hebben meegemaakt. En daarom zullen wij nooit vertrouwen krijgen in Azerbeidzjan. En daarom willen wij hier dus weg. Dankjewel, Giem Balduk. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. I get defensive. Joey, Concrete Blonde. Over ruim een uur. Stand.nl, Carl-Jan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Waar ga je het over hebben? Ja, we gaan het over Ajax hebben. De stelling is, Ajax moet zwaar gestraft worden. Ik zat gisteren in dat stadion in de arena. En ik werd er eigenlijk zo verdrietig van op een gegeven moment. Ik dacht, dat kan echt, me voorstellen. En moedeloos ook, want ja, daar gaan we weer natuurlijk. Al heel vaak besproken, een kleine groep die het voor een heel stadion verpest. En wat moet je nou doen, hè? Want wat we gisteren zagen was eigenlijk gewoon sabotage. Weten dat de wedstrijd wordt stilgelegd als je vuurwerk en bekers op het veld gooit. Nou, misschien helpt het dan als je bijvoorbeeld als F-sider weet dat je club gestraft gaat worden als je dit soort dingen doet. En dat je echt je club zelf benadeelt. Dat doe je natuurlijk sowieso al wel, hè? Imagotechnisch zeg maar en qua reputatie. Maar dat het ook echt gevolgen heeft. Nou, de KNVB beslist vandaag hoe het nou verder moet met die gestaakte wedstrijd. Amsterdamse burgemeester Halsma vindt het hoog tijd dat de KNVB en voetbalclubs maatregelen treffen. Andere wijzen naar de politiek of opperen dat het betaald voetbal in Nederland dan maar helemaal moet worden afgeschaft. Ik noem een Marco van Basten. Dus ja, het is een beetje een soort van soort wanhopig gevoel inmiddels. Nou ja, het is een duivels dilemma. Het is een duivels dilemma, want je geeft inderdaad een soort van macht aan mensen door dingen op het veld te gooien. Kun je de wedstrijd laten stilleggen? Ja, ja. Maar ja, het zomaar toelaten is ook niks. Nee. Ik ben benieuwd wat u vanochtend vindt. Was u in het stadion gisteren? Schaamde u zich ook zo kapot voor het verloop van die wedstrijd en wat er allemaal gebeurde? Begrijpt u de onvrede bij de harde kern? Wat verwachten we nu? 0800 1101 of reageer via stand.nl. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel 5500 euro op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Een lange termijn relatie die rendeert. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Oekraïne zegt dat er afgelopen nacht 12 Russische kruisraketten op het land zijn afgevuurd. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn die op 1 na neergehaald. En verder zouden 19 drones onschadelijk zijn gemaakt. De raketaanval veroorzaakte schade in de havenstad Odessa. En de gouverneur meldt dat daarbij ook een vrouw gewond raakte. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel wil meer onderzoek naar klanten in de gedwongen prostitutie. Voor pooiers en voor slachtoffers is al langere tijd aandacht. Klanten blijven volgens het centrum buiten beeld, terwijl zij ook strafbaar zijn. Het centrum pleit voor meer politiecapaciteit om de klanten op te sporen. Scriptschrijvers in Hollywood hebben een voorlopig akkoord gesloten met de grote studio's over nieuwe arbeidsvoorwaarden. De maandenlange stakingen zijn daarmee mogelijk van de baan. De schrijvers wilden nieuwe afspraken over de verdeling van de royalties. Omdat acteurs ook aan het staken zijn, liggen veel Hollywood-producties nog wel stil. En Louis van Gaal wil niet meer in een officiële rol aan de slag bij Ajax. Het is al een tijdje onrustig bij de club en technisch directeur Sven Mislintat is gisteren ontslagen. De naam van Van Gaal ging rond om Ajax te helpen. Maar tegen de NOS zegt hij dat hij het coachen van een club vanwege zijn gezondheid niet meer ziet zitten. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, we gaan de zon zien vandaag. Jawel hoor, die schijnt dan tussen de sluierwolken door. Er zijn ook wat lagere wolkenvelden die de zon echt wel hinderen. De meeste daarvan komen voor in het westen van het land. En daar zou in de loop van de ochtend misschien ook een enkel spatje regen kunnen vallen. Maar dat stelt erg weinig voor. Vanmiddag krijgt de zon weer meer ruimte, is het droog. En dan lopen de temperaturen op naar 20 tot 23 graden. Waarbij het warmst wordt in het zuidoosten van het land. En er een matige wind uit het zuiden waait. En hoe zien de komende dagen eruit?

É, aumentou muito o fluxo de arma, né? Muito, muita. Hoje em dia você vê facilidade. Não é seguro. Er zijn gewoon heel veel wapens in de samenleving, zegt deze taxichauffeur. Een van de taxichauffeurs waar ik vaak mee werk hier in Brazilië is Gonçalo Ferreira. Hij is al 40 jaar taxichauffeur, is 65 jaar en heeft heel wat vervelende ervaringen met wapens. Die mandaram eu parar o carro e tomaram pertence, tomaram celular, tomaram dinheiro. Als je aan het begin van de dag de deur uitgaat, weet je eigenlijk nooit of je 's avonds wel weer veilig thuis komt, zegt hij. Onder Bolsonaro is hij tientallen keren overvallen door passagiers met wapens die zijn bezittingen opeisten. President Lula da Silva wil Brazilië nu ontwapenen. Hij heeft recentelijk een decreet afgekondigd waarbij het aantal toegestane wapens wordt teruggebracht en er minder vergunningen worden afgegeven. En veel schietclubs moeten dicht. Deze schietclub mag voorlopig nog open blijven, maar de nieuwe regels hebben wel grote gevolgen. Want er is per direct een ledenstop afgekondigd. En ze mogen veel minder munitie gebruiken om mee te schieten. Então pegar o atirador que precisa de 40.000 munições por ano para se manter com um alto rendimento no esporte e limitou ele a 4.000, entendeu? E com os 4.000 ele não consegue competir, não consegue nem competir. Um profissionele schutter die op jaarbasis misschien wel 40.000 kogels nodig heeft voor een intensieve training, mag nu ineens nog maar 4.000 kogels gebruiken. Ja, dan kan hij eigenlijk nauwelijks goed trainen, zegt de eigenaar. De toekomst van de schietclub staat dus op het spel. Maar slachtoffers, zoals taxichauffeur Gonçalo Ferreira, zijn blij met de nieuwe regels. Want wapens, zegt hij, arma nunca traz felicidade, brengen eigenlijk altijd ongeluk. Een reportage van correspondent Nina Jurna. In de kranten veel aandacht voor de crisis bij Ajax. Ja, op de voorpagina's en in de sportkaternen gaat het uitgebreid over de wedstrijd Ajax-Feyenoord van gisteren, die met een 3-0 achterstand voor de Amsterdammers werd gestaakt vanwege vuurwerk op het veld. De Volkskrant noemt de staking van de klassieker symbolisch voor Ajax teloorgang. Het traditionele reggae-lied bij het begin van de tweede helft over dat het allemaal goed komt klonk pathetisch in het theater van het defaitisme. Ja, daar moet je even over nadenken. Dat is Everything's gonna be all. Even hoe bij welke is het dan ook weer? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Kon je maar... vaak in de arena, moet ik eerlijk bekennen. Het was in ieder geval een reggae-lied wat in dit geval niet opging. Don't in de you worry about the thing. Dat zal het geweest dat zal zijn. Ja. Zijn. En de Telegraaf vindt dat Ajax dieper en dieper is weggezakt. Het AD omschrijft de bestuurlijke crisis. Niemand is echt de baas bij de club. En tegelijk iedereen een beetje. De krant is ook na het ontslag van technisch directeur Sven Mislintat nu weinig hoopvol. Of het dieptepunt nu bereikt is, schrijft het AD, dat weet niemand. In de wielerwereld gonst het van de geruchten over een op handen zijnde fusie. De succesvolle ploegen Jumbo-Visma en Soudal Quickstep zouden erover al sinds juli met elkaar in gesprek zijn. Dat meldde de website Wielerflits gisteren. Eerder was er wel bekend dat Jumbo stopt als sponsor. En de fusie zou er dan voor zorgen dat de nieuwe ploeg financieel mee kan blijven komen met de concurrentie. Belgische zender Sportza vroeg Quickstep-baas Patrick Lefevre naar de geruchten. De Belg bevestigde niets, maar ontkende ook niet. Jullie weten toch altijd alles, de droomvrouw. Het is Wielerflits, hè? Wielerflits, post dat. Klopt dat? Als jullie Wielerflits willen vormen... Nee, maar ik vraag het u liever op de man af. Maak er gewoon even. Geen commentaar? Nou, dat is toch wel een halve erkenning, zou ik bijna zeggen. Maar we gaan het afwachten of Wielerflits het bij het juiste eind heeft. Nederland is gisteren in eigen land, in Roden, in Drenthe, wereldkampioen lange baan geworden bij het grasbaanracen voor teams. Grasbaan racen, dan rijden de motoren over een ovale baan van gras. Volgens RTV Noord was Romano Hummel de grote man. Hij won alle series die hij in actie kwam. Het is de derde keer dat Nederland het wereldkampioenschap voor teams in de wacht sleept. En de eerste keer dat het in eigen land gebeurt. En nog meer sportnieuws in Drenthe. Ja, daar zijn ze trots op het verloop van het EK wielrennen op de weg de afgelopen dagen. Hoorde RTV Drenthe van toeschouwers in Westerbork. Ik ben natuurlijk hartstikke trots dat dit in Drenthe gebeurt. En dat we de rijders dwars door ons dorp krijgen. Daar zijn we apen trots op. En dan in een oogwenk flitst de kopgroep door Westerbork heen. Dat ging heel snel, ja. Heb je het wel gezien? Ja, dat is altijd het nadeel. Dan sta je heel lang te wachten en dan zijn ze zo voorbij. Maar goed, we hebben het wel mooi meegemaakt in Drenthe. Bij de vrouwen was dit weekend uiteindelijk de Nederlandse Mischa Bredewold de beste op het EK wielrennen op de weg. Bij de mannen de Fransman Christophe Laporte. Moeten we het dan toch over de weg hebben? Bijland Zwaan. Ja, de ochtendspits is op zijn retour. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De drukte bij Den Bosch valt nog op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Voor de afrit Kerkdriel, daar nog een half uur vertraging. Daar brandde een auto uit, maar inmiddels is de weg weer vrij. De andere kant op loopt het verkeer nog vast vanuit Utrecht voor de afrit Kerkdriel. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar zien we een half uur vertraging tussen Hoogmade en Hoofddorp. Er ligt daar wat rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Fighting, but I. Master Blaster van Stevie Wonder. In Griekenland heeft de grootste oppositiepartij, het linkse Syriza, een nieuwe leider gekozen. En hij heet Stefanos Kassalakis. Ex-bankier, jong en homo. Maar bovenal, tot een maand geleden, volslagen onbekend. Met 57% van de stemmen in zijn partij wordt hij de opvolger van Alexis Tsipras, de oud-premier die het land door de financiële crisis loodste. Correspondent Thijs Kettenis. Thijs, hoe heeft deze Kassalakis uit het niets kunnen opkomen? Ja, tot nog geen maand geleden was die inderdaad helemaal onbekend. De strijd om het leiderschap van Syriza was heel saai. Echt een onderonsje tussen kopstukken van de oude stempel. Maar ja, toen was daar dus eind augustus ineens Kassalakis. Die stelde zich voor in een filmpje van een paar minuten op social media. Ja, en daarmee gooide hij echt de knuppel in het hoenderhok. Hij vertelde in het filmpje hoe hij als 14-jarige in zijn eentje naar de Verenigde Staten vertrok vanuit Griekenland. In Pennsylvania studeerde om uiteindelijk na een tijdje bij de zakenbank Goldman Sachs aan de slag te gaan. Nou, daarna heeft hij op eigen kracht een rederij opgericht. Dus dat was echt een succesverhaal. En in één moeite door stelt hij in het filmpje ook zijn Amerikaanse vriend voor. Al 4 jaar zijn ze geregistreerd een partner. Dus hij is homo, 35 jaar jong. En hij zegt in dat filmpje dat hij na 20 jaar terugkeert uit Miami naar Athene om eerst een partij te gaan leiden. En vervolgens wil hij dan ook aan de slag met Griekenland. Nou ja, die boodschap is kennelijk aangeslagen, want de leden van Syriza hebben hem nu dus gekozen. En wat is zijn politieke visie? Nou, dat is meteen een lastig punt. Zijn achtergrond en die hele zakencarrière met opleiding in Amerika, ja, dat past allemaal juist heel goed bij een traditioneel rechtse politicus in Griekenland. Ja, en niet bij iemand die een linkse koers wil varen. Daar heeft hij dus wel wat uit te leggen. En daar is dan ook echt wel wantrouwen over bij andere partijen, maar ook bij tegenstanders in zijn eigen partij. Je moet bedenken dat Syriza zijn oorsprong heeft in het communisme en behoort tot dezelfde politieke familie als bij ons, de SP. Met die achtergrond zegt Kassalakis dat hij de uitbuiting door het grootkapitaal van binnenuit heeft meegemaakt en dus juist de persoon is om een radicaal linkse partij te leiden. Ja, critici zetten daar wel een vraagtekens bij. En ook omdat hij heel vaag is over zijn programma en visie. Hij zou vooral een frisse verschijning zijn en daarmee veel stemmen van teleurgestelde linkse Grieken hebben getrokken, zeggen die critici. Maar wat betekent het voor die partij? Als je zegt van ook daarbinnen zijn wel mensen die zich achter de oren krabben, kan die dan toch iedereen achter zich krijgen? Nou, hij heeft gisteravond won die natuurlijk. Schoorvoetend heeft de partij, ook zijn concurrenten, zich achter hem geschaard. Hij versloeg bijvoorbeeld iemand van de oude stempel gisteren. Nou, die heeft hem gefeliciteerd. Maar er klinkt echt gemor ook. Een Europarlementariër van Syriza die zei gisteravond dat de partij is gestorven. En dat het einde van het linkse Syriza, zoals we dat kennen, dat het gisteravond was. Dus die verwijt Kassalakis dat hij niet veel verder komt dan een mooi plaatje en gladde praatjes. Zo zijn er wel meer. Dus het kan niet worden uitgesloten dat hij een deel van zijn partij verliest en dat hij zich afsplitsen. En als je kijkt naar de verkiezingen, maakt hij dan kans, denk jij? Die verkiezingen die zijn eigenlijk net geweest in Griekenland. Dus dat, als het goed is, duurt dat nog 4 jaar. Maar wie zich zeker ongemakkelijk voelt nu, dat is premier Kyriakos Mitsotakis van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie. Ja, die had tot nu toe het alleenrecht eigenlijk op dat imago van een liberale, gematigde, moderne politicus met een prestigieuze opleiding in Amerika. Ja, en dan is er ineens volslagen onverwacht bij zijn grootste concurrent, namelijk Syriza, iemand met hetzelfde profiel zo ongeveer in dat electorale midden. Dat wil niet zeggen dat het automatisch goed gaat komen. Het is lastig voor Kassalakis bijvoorbeeld dat hij geen zetel heeft in het parlement. Dus hoe ga je dan op oppositie voeren? Maar ja, wat wel duidelijk is dat de komende paar maanden en misschien ook wel jaren de politiek in Griekenland weer heel spannend wordt. Thijs Kettenis, dankjewel. NPO Radio 1. 1 vandaag. Was het anders dan anders in Den Haag? Ja, het draaide totaal niet om Mark Rutte. Verdieping bij het nieuws. Waar is je telefoon? In een hoesje. Wat vind je daarvan? Soms is het best wel irritant. Je vindt het toch meer vervelend eigenlijk? Oh, ik zie allemaal vingers hier. Oh, bijna de hele klas. Elke dag een factcheck. Klopt het dat we na Luxemburg het hoogste minimumloon hebben? Om zich dat het bijna goed, maar het is fictie. En het opiniepanel. Zorgt dat ook voor meer vertrouwen in de politiek? Nou, vooralsnog heeft het geen impact, al die nieuwe gezichten. Avro Tros met één vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Software, waar persoonlijk de standaard is. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Wat? Saldo ontoereikend? Is het einde van jouw maand ook altijd spannend? Geen nood, AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Ontdek op welke toeslagen jij recht hebt en hoe je start met beleggen. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Zorgmedewerkers die long-covid hebben, kunnen vanaf vandaag een vergoeding aanvragen. Maar er is nog veel ontevredenheid over die regeling. En etnische Armeniërs verlaten de enclave Nagorno-Karabakh. Een overzicht van het nieuws, Wouter Malgemoed. Bijna 3000 mensen uit Nagorno-Karabakh zijn inmiddels de grens met Armenië overgestoken. De premier van Armenië noemt de kans op etnische zuivering reëel en zegt dat zijn land bereid is om alle Armeniërs uit de enclave op te nemen. Azerbeidzjan viel Nagorno-Karabakh vorige week aan. Het land zegt dat het de rechten van de Armeniërs in de enclave garandeert, maar ook dat het gebied geïntegreerd wordt in Azerbeidzjan. De 120.000 etnische Armeniërs zouden daarom bijna allemaal naar Armenië willen vertrekken. In Amsterdam zijn nog nauwelijks nieuwe HIV-infecties, infecties die tot aids kunnen leiden. Sinds 2010 is het aantal nieuwe gevallen met 95% afgenomen. De stad heeft daarmee de internationale VN-doelen voor 2030 al gehaald. De daling is volgens het AIDS-fonds te danken aan de goede samenwerking tussen organisaties, wetenschappers en patiënten. En ook het HIV-preventiemiddel PrEP wordt veel gebruikt in Amsterdam. De stad heeft voor extra budget gezorgd om het middel voor meer mensen toegankelijk te maken. Oekraïne zegt dat er afgelopen nacht 12 Russische kruisraketten op het land zijn afgevuurd. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn die op één na neergehaald. Ook zouden 19 drones onschadelijk zijn gemaakt. De raketaanval veroorzaakte schade in de havenstad Odessa en een vrouw raakte gewond. Gisteren vielen bij een Russische luchtaanval in de regio Gerson 3 doden. Oekraïne heeft ook aanvallen uitgevoerd op Rusland. In de stad Koersk zijn volgens Oekraïnse media een olieraffinaderij geraakt en een gebouw van de Russische geheime dienst. Om gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting tegen te gaan, moet de politie meer doen aan het aanpakken van klanten, zegt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Klanten die tegen betaling seks hebben met een minderjarige zijn per definitie strafbaar, maar ook als het slachtoffer meerderjarig is en een klant kan vermoeden dat er sprake is van dwang, is die klant strafbaar.

Dus ja, ik kan niet voldoen aan die eis, die voorwaarden, dat je dus je medisch verslag van je keuring op moet sturen. Zei Ben van Omme, en daarvoor hoort u bestuurder Kitty Jong van FNV. MBO-studenten in Nederland die lopen veel meer en langer stage dan studenten in andere landen doen. En dat doen ze relatief vaak onbetaald. Blijkt het onderzoek van de OESO, een samenwerkingsverband van 38 landen. En Trouw schrijft erover vanochtend. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. MBO-studenten die hun stages dus relatief vaak onbetaald doen. Ik dacht dat dat inmiddels toch echt niet meer de bedoeling is. Ja, dat is eigenlijk ook niet meer de bedoeling. Daarom hebben we ook begin dit jaar met het kabinet een stagepact ondertekend. Samen ook met de werkgevers. Maar zo'n OESO-rapport laat ook wel zien dat dat nog steeds te vaak gebeurt, onbetaald. En hoe komt dat, denkt u? Nou, dat heeft denk ik ook met... We hebben heel veel stages in het mbo. We hebben heel veel intensieve, dus heel veel lange stages hebben we ook. En dat is al eenmaal zo gegroeid. En we hebben het natuurlijk ook over de gelijke waardering van mbo-studenten ten opzichte van hoger onderwijsstudenten. En dit rapport laat ook weer zien dat we daar nog een weg in te gaan hebben. Om dat been gelijk te trekken. Maar in februari zijn nog afspraken gemaakt tussen stagebedrijven. Wat was daar dan in afgesproken? Nou, daar is in afgesproken dat alle studenten die stage lopen een stagevergoeding krijgen. En er mag ook geen verschil meer zijn tussen de hoogte van de stages. Als je geen stagevergoeding krijgt, dan moet je op zijn minst een onkostenvergoeding krijgen. En wat ik al zeg, ja, dat is net afgesproken een paar maanden geleden. En daar zijn we met z'n allen nu mee aan de slag. Maar met name sectoren en branches moeten daarmee aan de slag. Wij hebben zelf het goede voorbeeld genomen als mbo-sector. We hebben voor de zomer een nieuwe cao afgesloten. Daarin hebben we met vakbonden afgesproken dat iedere mbo-student minimaal een stagevergoeding van €250 krijgt. En dat er geen verschil meer is tussen opleidingsniveaus in de betaling. Maar dat heeft u als mbo-sector afgesproken, maar de bedrijven moeten het gaan betalen. Wij als mbo-sector zijn ook werkgever. Hè? Bij ons lopen ook lopen studenten stages. Ja, en dit is, wat voor soort stages zijn dat dan? Even voor mijn beeld. Nou, dat kan van alles zijn. Hè? Dus wat gebeurt er in een mbo-school? Hè? Jongeren die beveiliging bijvoorbeeld doen, hè? Die kunnen bij de poort staan. Mensen die in de horeca zitten. We hebben zelf natuurlijk ook horeca in scholen om te oefenen. Dus dat kan van alles zijn. Ja. Ja, dat kan van alles zijn. Maar goed, dat het best veel branches nog niet gebeurt. Daarvan zegt de PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius in Trouw. Dat is gewoon pure uitbuiting. Ziet u dat ook zo? Nou, ik ga niet die woorden gebruiken, maar wat ik wel vind is dat wij in Nederland nog steeds niet verschillende opleidingsniveaus op dezelfde manier waarderen. En dit rapport maakt dat ook weer duidelijk. Nou goed, maar ze worden dus aan het werk gezet. Worden begeleid, krijgen een soort van opleiding, maar verzetten ook werk. En als ze daar helemaal niets voor krijgen, dan is dat toch ook wel een vorm van uitbuiting? Nou kijk, als we het omdraaien, zonder een stage, afgerond stage, krijg je geen mbo-diploma. Hè? Dus de stages zijn het hart van een mbo-opleiding. He, dus jongeren hebben daar ook heel veel baat bij. Dat ze leren op de werkplek. Dat ze weten hoe ze met hun collega's moeten omgaan. Maar het moet natuurlijk wel in proporties gebeuren. He, dus daar moet wel iets tegenover staan. He, op zijn minst een stagevergoeding of een onkostenvergoeding. Maar wat voor zin heeft het om afspraken te maken als bedrijven zich er toch niet aan houden? Nou, daar heeft de minister heel duidelijk over gezegd. Hè. De komende jaren gaan we kijken hoe dit loopt. En als het niet snel genoeg gaat, ja, dan gaat hij zelf ingrijpen. Tenminste, dat heeft hij toen gezegd. Nou, inmiddels is hij demissionair. Maar goed, straks komt er weer een nieuw kabinet. Want hij heeft wel de mogelijkheden om in te kunnen grijpen. Maar hij wil nu nog niet ingrijpen. Hoe komt het eigenlijk dat mbo-studenten sowieso in Nederland veel meer en langer stage lopen dan in het buitenland het geval is? Nou, dat is zo gegroeid in ons land. Wat ik net al zei, zonder een stageplek geen mbo-diploma. En wij vinden het gewoon van belang dat men ook op de werkplek, hè, dus samen ook met collega's, echt on the job leert. En dat is eenmaal zo gegroeid. En daar staan we ook bekend om, ook in het buitenland, dat toch het onderscheidend karakter is van ons mbo-onderwijs in Nederland. Dank u wel, Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-raad. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. ochtendspits is alweer bijna opgelost. Er staan nog een paar files, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij de afrit Kerkdriel. Het oponthoud is daar zo'n 10 minuten. Daar brandde vanmorgen een auto uit, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam bij Roelofarensveen. 4 kilometer met daar ongeveer een kwartier vertraging. Sing, rock and sway. I'm gonna buy myself some new time. I want my ticket to the nearest parade. Escape from the daily routines and go crazy. It is so far away. I feel good, yeah. So good, yeah. Take me away up high. I feel good, yay, so good. Golden Days van Crystal. Verslaggever Vincent van Rijn is in Amersfoort, de eerste gemeente waar een verbod geldt op vissen met een weerhaak, om zo leed bij vissen tegen te gaan. Vincent, wat vinden de vissers daarvan? Nou, wisselend. Het vorige uur sprak ik met de voorzitter Henk Vliek van de Hengelsportvereniging Amersfoort. Nou, die had er uiteindelijk wel begrip voor, maar dat komt ook wel een beetje omdat ze afhankelijk waren van de wethouder, omdat het huurcontract voor het viswater afliep. En ik sta nu bij twee vissers, Ton en zijn zwager Ed. Voor me liggen 4 hengels in het water. Ook een doosje krioelende maden ligt hier op een stoeltje. Ja, Ton, even straks over de weerhaak. Eerst even belangrijkere zaken. Bijten ze een beetje vanochtend? Ja, lekker, ja. Ja, ze bijt aardig. Redelijk, redelijk. Wat heeft u dan al gevangen? Een paar vorentjes. Een leuke maatvorens. En die worden meteen... Ik, 5 minuten geleden kwam ik hier aan. Toen zag ik er al eentje, die werd het water uitgehaald. Die gooit u meteen terug? Ja, tuurlijk. Ik ga niks in de leefnet houden. Dat doe ik niet. Verbieden van de weerhaak. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik denk dat iedereen het voor zichzelf moet bepalen. Of hij nou met een weerhaak vis of niet met een weerhaak vis. En hoe zit dat bij u? Vist u met een weerhaak? Ja hoor. Ja, ik vis met een weerhaak en soms zonder. En het voordeel is, zo heb ik me laten vertellen, dat dan de vis er wat vaster blijft zitten. Met een weerhaak blijft hij wat vaster in zijn bek zitten, ja. En zonder weerhaak is hij ook makkelijker te verwijderen, dat klopt. Ja, Partij voor de Dieren zegt, ja, onnodig dierenleed. Ja, Partij van de Dieren, dat interesseert me niks. Kijk, wat die zeggen, is voor mij allemaal gebakken lucht. En wat anders? Hoe zo'n vis, dat kan natuurlijk wel pijn doen. En zij zeggen van, ja, vissen mag, maar dan zonder zo'n weerhaak waarmee het extra pijnlijk is. Maar hebben ze gesproken met zo'n vis dan? Heb die wat gezegd aan die vis, dat die pijn had of zo? Nee, dat ook weer niet. Daar heeft u een puntje. Loop ik even naar Ed. U beet, geloof ik, op dit moment. Er zit een visje aan, ja. Oh, hij wordt nu eruit het water gehaald, live. Ja. Yeah. Hij spartelt een beetje. En wat is het voor vis? Dit is een baars. Kijk. Baarsje. Ja, klein baarsje. En die wordt nu voorzichtig. En komt daar nou ook een weerhaak uit de vis? Uit het baartje? Hier zit geen weerhaak aan. En waarom kiest u daar niet voor? Omdat ik het makkelijk vind om de vis te onthaken. Ja. Hoe dus doet u eigenlijk... U heeft nu een soort pennetje. Ja, ja, ik heb nu een hakensteker. En als het goed is, komt hij eruit. Ja, dat wordt nu langzaam uit de bek van de vis gehaald. Toch nog eventjes, u bent daar nu heel druk mee met het visje. Toch nog eventjes loop ik terug naar Ton, een stukje verderop, op zijn stoeltje. Als het nou in heel Nederland uiteindelijk toch verboden wordt, zo'n weerhaak. Wat betekent dat voor uw hobby? Nou, niks. Dan vis ik gewoon zonder weerhaak. Dat wel? Ja, tuurlijk. Dat zou voor mij niet veel veranderen. Maar mag ik even wat anders zeggen ook of niet? Of is het verboden? Nou, het is niks verboden. Als kort heeft het wel met vissen te maken of is het iets heel anders? Het heeft heel veel met vissen te maken en ook op het Hilversums kanaal. Je kan hier in het weekend, zaterdags en zondags, kan je niet vissen. Omdat die roeiers, die gaan niet in het water, maar die komen bijna uit het water met die roeiboten. U heeft veel last van die roeiboten? Heel veel last. Heel veel last. Dat is maar eens duidelijk gezegd. Dank daarvoor. Dank Ton en Ed. Loop ik nog even terug. Hoe is het met het visje? Is die weer terug? Nou, het visje is weer terug, maar ik ben mijn haak verspeeld. Ja, dat is jammer. Dank Ton en Ed. Vissen mag dus nog wel, maar de weerhaak die is vanaf 1 januari verboden in Amersfoort. Verslaggever Vincent van Rijn. Reactie aan de redactie. Directeur Mark Vermeulen van het AIDS-fonds vertelde in de uitzending over de succesvolle Amsterdamse aanpak van HIV, het virus dat tot AIDS kan leiden. Een van de oplossingen is PrEP, het middel dat een HIV-infectie kan voorkomen. En luisteraar Richard vraagt zich nu af of het dan nog gevaarlijk is om onbeschermde seks te hebben als iemand PrEP gebruikt. Dat volgen we nog even aan Mark Vermeulen. PrEP is een pil die je één keer per dag slikt. En als je dat goed doet, dan beschermt die 100% om een HIV-infectie op te lopen. Dus eigenlijk net zoiets als je een anticonceptiepil slikt om niet zwanger te worden. Het is natuurlijk wel belangrijk om daarbij te zeggen dat PrEP niet beschermt tegen andere SOA. Dus als je bijvoorbeeld jezelf wil beschermen tegen een gonorreu of syfilis, dan blijft het ontzettend belangrijk om een condoom te gebruiken. Maar voor AIDS is het dus inderdaad echt 100% bescherming. Om gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting tegen te gaan, moeten de klanten strenger worden aangepakt. Een oproep die het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel vanochtend in de uitzending deed. Want klanten zijn ook strafbaar als ze kunnen vermoeden dat er sprake is van gedwongen prostitutie. En al helemaal als ze seks hebben met een minderjarige. Maar luisteraar Jetta die stoort zich eigenlijk aan het woord klanten. Dat vindt ze nogal eufemistisch. Want dat zijn natuurlijk soms mensen die dus misdrijven begaan. Ja, Samir Keuleers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Die term klanten die jullie gebruiken, is dat de juiste benaming? Vraagt Jetta zich af. Ja, ik vind het eigenlijk wel een hele goede vraag. Kijk, wij zijn natuurlijk gewoon op zoek naar een term die ook met de inhoud de lading dekt. Hè. Dus wanneer wij spreken over klanten, leggen we ook altijd uit dat het hier gaat om klanten die in dit geval moedwillig bijdragen aan mensenhandel. Maar je zou ook kunnen spreken over zedendelinquenten of mannen. Want in veel gevallen gaat het over mannen die bijdragen aan mensenhandel. Dus dat is eigenlijk een uitstekende vraag. Hè. Maar waar het ons om gaat, is deze groep aanstippen, ook voor het grote publiek, en dan uitleggen, het gaat hier om klanten die moedwillig, dus bewust op zoek gaan naar slachtoffers die minderjarig zijn en of gedwongen zijn en daar zelfs ook aan bijdragen. Dus uitstekende vraag. Wat dat betreft gaat het erom dat we aandacht vragen voor deze groep. En of dat nu met klanten gaat of met mannen die kindermisbruik of zedendelinquenten, dat kan allemaal. Ja, precies. Het was even om aan te geven welke groep jullie targeten en daarna zeggen wat ze doen, dat klopt niet. Je klopt, dat is precies wat wij bedoelen. Hartelijk dank, Samir Keuleers. En dan nog een uitgebreide reactie van luisteraar Yvonne. Goedemorgen, team NOS Radio 1 Journaal. Ik luister graag naar dit brede, informatieve programma gelardeerd met ernst, humor en muziek. Nou, dat is tot nu toe hartstikke goed, maar er komt natuurlijk iets achteraan. Een verzoek over de muziek. Zou de keuze voor muziek tussen 8 en tot 8:30... 8 uur aan 8:30 aangepast kunnen worden naar rustiger, minder up-tempo nummers. Juist in de vroege uurtjes is het wat mij betreft een rustiger en passender begin van de dag met muziek zonder storende beat. biedt in hoofdletters geschreven ook op om nog extra te benadrukken, Yvonne. En wat is trouwens de reden voor deze keuze van muziek? Ik wil ze ook nog graag weten. Sowieso. Eigenlijk is de keuze toch vooral wel een up-tempo nummers, noemen wij dan, dat dan. Hè? Dus die juist wel wat energie brengen. Dat je je bed uit wil komen. Dat je bed wil uitkomen, ja. In plaats van dat je weer terugzakt in de kussens, zou ik maar zeggen. muziek is natuurlijk altijd weer, ja. Het is ook persoonlijk. We proberen zo breed mogelijk, daar hebben we ook, dat bepalen wij niet. Behalve mijn eigen plaatje voor 6:30. Maar daar zitten mensen achter die echt wel van wanten weten. En die ook onderzoek doen naar wat valt goed, wat valt niet goed. En ja, soms kan er wel iets tussen zitten waar je denkt, doe dat maar niet. Anders nog wel een oplossing. Als Yvonne nou 2 uur eerder opstaat, dan zijn het haar vroege uurtjes niet meer. En dan kan ze er gewoon van genieten. 3 voor de dag. In de Westerkerk in Amsterdam kunnen mensen afscheid nemen van Erwin Olaf. De fotograaf overleed vorige week op 64-jarige leeftijd. Een paar weken na een longtransplantatie. Woensdag wordt in besloten kring afscheid genomen van hem. En de KNVB beslist vanmiddag of en hoe de wedstrijd Ajax-Feyenoord hervat gaat worden. Gisteren werd de wedstrijd definitief gestaakt, nadat fans tot weken toe vuurwerk op het veld hadden gegooid. Sportverslaggever Jeroen Guter. Ah, ja. Er wordt vuurwerk gegooid op het veld nu. Dit is een doelbewuste sabotageactie van de F-side. Het draait uit op de volgende zwarte dag voor Ajax. In een toch al inktzwart seizoen. De Turkse president Erdogan ontmoet vandaag de Azerbeidzjaanse president Aliyev. Dat bezoek komt op een gevoelig moment, want Azerbeidzjan heeft net de controle gekregen over Nagorno-Karabakh. Buitenlandredacteur Gimbal Duk legt uit waarom dit bezoek zo beladen is. Turkije is een belangrijke bondgenoot van Azerbeidzjan. Voor militaire hulp is Azerbeidzjan grotendeels afhankelijk van Turkije. En de Turkse president Erdogan heeft ook niet Azerbeidzjan veroordeeld om het geweld in Nagorno-Karabakh van vorige week. In tegenstelling tot veel andere westerse leiders. Dit bezoek is ook op een bijzondere locatie. Het is namelijk in de Azerbeidzjaanse exclave Nakhitjevan. Dat is een strook land tussen Turkije, Iran en Armenië. Dat dus niet verbonden is met Azerbeidzjan. Maar Armenië is wel bang dat Azerbeidzjan op een dag zal willen proberen om dat gebied te verbinden met Azerbeidzjan, door een stuk land van Armenië af te pakken. Nou, dat dus Erdogan precies in deze regio op bezoek gaat van vandaag, wordt dus ook met argusogen bekeken in Armenië. Zij zijn bang dat Turkije op een dag Azerbeidzjan zal steunen bij deze militaire operatie waar zij zo bang voor zijn. Zometeen spraakmakers, Carl-Johan. Het is er al zo vaak over gegaan. Ajax moet zwaar gestraft worden, is de stelling vanochtend.